والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا والوفا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين صدر محفل جناب محمد خلیل احمد صاحب نقشبندی آستانہ علیہ گنج شریف سامعین حضرات السلام علیکم حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ تحیت و ثنا تو بعد عاجزانہ دعا ہے حق تعالی جل مجدہ الکریم ناچیز نو دنیا آخرت دی ہر شر فتنہ فساد تو پناہ عطا فرما غفلت تو نجات عطا فرما کے قلبی یاد دی دولت نصیب فرماوے دوستو اج دی یہ مختصر محفل سڑا ساڈے جناب صوفی مراج دین صاحب بیٹے دی شادی دے سلسلے وچ انعقاد پذیر بابا مراج دین صاحب اوراں نے اللہ تعالی دی دتی توفیق اور رحمت دے نال اس دی مدد نال فضل و کرم نال سمجھداری دا ثبوت دتا ہے ایسے ماحول معاشرے دے اندر جس وچ لوگ شادی دی سنت نو ہزاراں قسم دے حرام کم نال رلا کے تے الٹا گندا کر لیندے سنت نو حرام کما نال اپنے واسطے وبال جان بنا لیندے نے ایسے ماحول معاشرے دے اندر انہاں ایک عظیم سمجھداری دا ثبوت دتا کہ وہ بےہودہ پن وحشیانہ عادتاں فضولیات اور حرام کما تو بچا کے محفل اللہ تبارک و تعالی دے دین دی سجائی. کئی خوشبخت دین سنن گے, عاقبت سمرے گی, دنیا سمرے گی, قبر سمرے گی, مسائل دینی بیان ہون گے, میاں بیوی سنن گے, ایک دوسرے دے حقوق دینی دا خیال رکھن گے. جدو اللہ دے پاک نبی دی شریعت دے مطابق دونوں طرفاں تو حقوق فرائض دا خیال رکھیا جائے تو جھگا آباد ہوندا. اگر کسے گھر نو اجڑیا ویکھو نا, سمجھنا کسے نہ کسے پاسوں, یا مرد لوں یا عورت لوں, نبی سرکار دے دسے جڑے احکام نے انہاں وچ کوتاہی ہوئی ہے, مخالفت ہوئی ہے, رب دے دین شریعت تو ہٹے نے, تا جا جھگا اجڑیا ہے. ورنہ جس گھر دے اندر مصطفیٰ دی شریعت ہوئے نا, تو بڑا چھوٹا ہر ایک حضور سرکار دے دین قرآن دا حکم دا ہر شاید لحاظ رکھ دے ہون, او جھگا جویں پاک حسین دا گھر وسدا رہا ہے ایویں وسدا رہندا ہے. یاد رکھنا میری گل, بلکہ میں ایک گھر دی گل نہیں کرتا, میں پوری دنیا دی گل کرنا. کائنات جتھے بھی فساد ویکھے نا, جتھے کوئی نقصان تباہی ویکھے, سمجھی حضور دے دین تو ہٹے نے, ان دی سزا پہ پاندے نے. جے دنیا نبی دے دین تے چل دی نا, تے ساری کائنات قسم خدا دی کر گیا نا, دنیا چ جنت بن جانی سی. دنیا اچ جنت, یعنی جی میں جنت اچ رولا نہیں نہ ہونا, اس دنیا اس دنیا دے جہان اچ رولا نہیں تھی پینا جے نبی دی شریعت دا خیال رکھیا جاندا. اللہ تعالی دین بنایا ہی ایسا ہے, اور اینو سراپا رحمت بنا کے اللہ نے بھیجیا ہے, تا کر کے جدن دین پورا ہویا ہے اللہ تعالی اپنے محبوب سرکار تے قرآن اتاریا ہے کہ اتممت علیکم نعمتی, میں اج اپنی نعمت تہاڈے تے پوری کر چھڈی. اندر مطلب ہے اللہ دی بارگاہ وچ سب تو وڈی نعمت ہی یہی سی, حضور سرکار دا دین جڑا پورا جدن کیتا ہے. اس طرح رب نے اعلان فرما دیتا ہے, مکہ شریف دے اندر آخری حج ادا ہو رہا سی جدن سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا, تے اس وقت اعلان ہویا کہ اج میں تہاڈے تے دین پورا کر کے تے نعمتاں پوریاں کر چھڈیاں. تو دوستو سنا گے, کوئی سناواں گے, ساڈا ہور تے دین والا کوئی یہو جا مرکز رہا ہی کونی جتھوں سانو دین لبے, نہ ساڈے طلب لبن دی تلاش کرن دی, تے نہ اگلیاں نو کوئی دین دسن دا شعور رہا ہے. دسن والے جڑے نے وہ اپنا وقت پاس کرن نو بیٹھے نے, سنن والے بیلی پہلو ہی پجالی چو سر کڈی کھڑے ہوندے نے. اس واسطے ہوں کتوں لبے یا آ جا کے کوئی بجی ٹوٹی کسلے محفل ہی ہے جن دے اندر کٹھے ہو کے, تو کوئی سال دو سالہ تو بعد کوئی سیدھی دین دی گل سن لینے ہاں. ہاں جی, تو وہ بھی میں تحادیث نعمت دے طور تے عرض کر رہا جی. انج دے مسائل بیان کرنا تے اللہ دی مہربانی نال خواجگاہ نے چشت دا صدقہ کہ میں ہی آن کے بیان کرنے ہوندے نے. انج دے ہور کون مسئلیاں نو ہاتھ لاؤندا ہے, ہر کوئی یہ آخدا ہے بس دو چار شیر پڑا پٹے سیدے خوش ہو من روپیے کماوا تو جاوا. اللہ اللہ دے خیر سلا کتوں مڑ کسی بچارے کہیں دسنا. ہوں میں بیان کراں گا, تو آخو گے واقعی یار اصل ساری زندگی سنے ہی کون یہ اج ہی بتاؤں گا. اس واسطے دوستو یہ اصا دین نہیں دے سکتے بابے مراج دین صاحب دا, نہ میں دے سکنا نہ تسا. یہ نہ مینوں موقع بخشیا ہے کہ میں نبی دا دین بیان کر کے تے حضور دی خدمت کرانگا, تے توانوں اینا موقع بخشیا سنن دا. یہ اسا اینا دے حق دعا کرانگے اللہ وحدہ اولا شریک مولا اینا دے گھر رحمت اپنی خاص فرماوے, ہر غلطی کوتاہی ہر گناہ معاف فرماوے. اسا سراپئی گناہ بیٹھے ہیں, حضور دے صدقے اللہ تعالی اینا دے حال تے کرم و کرم فرماوے, اینا دے بچے دا گھر صحیح دین دے مطابق وساوے, دنیا بھی سونی ہوے تے آخرت بھی سونی بن جاوے. تو دوستو یہ تے ابتدائی گل سی اس محفل دی, مناسبت پیش کرنی سی جناب نو. اس تو بعد میں مختصر وقت دے اندر انشاءاللہ 12 بجے تو پہلے پہلے تہاڈے کول اجازت چاہواں گا، کیونکہ سویرے میں پھر دن نو ایک جگہ تے تقریر کرنی. میں جناب دے سامنے، کیونکہ شادی دی محفل ہے، تے میں جناب دے سامنے جڑا موضوع بیان کرنا ہے وہ ہے اسلام میں عورت کا مقام. اسلام میں عورت کا مقام، اس واسطے کہ بیبیاں نو بالخصوص بیبیاں نو گمراہ کیتا جا رہا ہے اس لیے، تے پوری روئے زمین جڑی ہے نا وہ ساڈیاں عزتاں دے مگر ہوئی کھڑی، تے انہاں دی کوشش پئی ہوندی کہ کسے طریقے انہاں دی عزت رولیے، انہاں دی عزت برباد کریے. تے عزت ہی ساری شے ہوندی اصل. ہاں جی، جدوں جس بندے نے عزت اپنی محفوظ رکھی ہے نا، ایمان نال اپنا دین بھی محفوظ رکھ جاندا ہے، اور جدی عزت رول جاوے ہوندا دین ہی رول جاندا ہے، اودی عاقبت ہی رول جاندی، انہاں دنیا جو کراندا ہے نا آخرت جو کراندا ہے. اس واسطے او گمراہ کر رہے نے ساڈیاں بیبیاں صحیح طریقیاں دے نال، تاکہ عورت سمجھے بھئی نعوذ باللہ اسلام نے اندے تے ظلم کیتا ہے، وہ اے دشمن سے یعنی پٹی پڑھا رہے نے. اور میں اس جلسے دے اندر یہ ثابت کرانگا کہ اسلام تو علاوہ باقی ہر کسے نے عورت نال ظلم کیتا ہے، عورت دے اوتے رحمت کیتی ہے، رحمت للعالمین دے دین اسلام کیتی. سمجھ آ رہی ہے نا؟ آ ساڈا موضوع ہے، تین مقام نے عورت دے، توجہ نال سمجھا جی، دینی، معاشی، معاشرتی. تینے بیان کراں گا، اس تو بعد اجازت. موضوع سمجھ آ رہا ہے؟ دینی دا مطلب یہ بھئی نیک عمل شریعت اسلام دے چلن نال اللہ سونے جڑی جنت دینی، اجر دینا ہے، جزا دینی. کیا ان دے وچ اللہ نے مرد عورت دا فرق رکھیا ہے یا برابر رکھیا ہے؟ یہ ہے دینی دا مطلب. دوسرا ہے معاشی، روزی کمان دے اندر، روزی دے اندر. اور تیسرا ہے معاشرتی، زندگی گزارن دے اندر. تینا دے اندر اللہ تعالی نے عورت نو کی مقام بخشیا ہے اس مالک کے کائنات نے، اے جناب نو بیان کراں گا تاکہ بیبیاں نو بندیاں نو اے نواں مسئلہ جڑا ہے وہ سمجھ آ جاوے. ذرا ذوق نال آکھو سبحان اللہ. دوستو جتھوں تک ادھر ویکھو مقام ہے نا، جتھوں تک دینی دینی مقام، یعنی کی مطلب مرد ہووے یا عورت ہووے، اللہ سونے نے انہاں نوں انہاں دی نیک کیتی دی جزا دے اندر فرق نہیں رکھیا. ہاں جی، نیک عمل نبی دی تابے داری عورت کرے مقام پا جاوے گی. مولا کائنات اندے تے رحمتاں دے خزانے کھول دے. مرد کرے کمائی ہے، مرد کرے اے بھی پا جائے گا، عورت کرے اے بھی پا جائے گی. یہ نہیں ہو سکدا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرق کیتا ہوئے کہ عورت جے بیچاری محنت کرے دین اسلام دے چلن دے اندر تے رب سونا اونوں اجر کٹ دے وے، تے مرد کرے مرد جناب کرے تے اونوں چوکھا چا دے وے. اے فرق رب نہیں رکھیا، تے نہ انج فرق رکھیا ہے کہ بھئی جے عورت تے اون دی نیکی قبول نہ ہوئے تے مرد جو مرضی کرے اینو درجے اچے ملن، نہ نہ رب سونے ہو جی وانڈ نہیں رکھی. رب وحدہ لا شریک مولا نے قرآن مجید صاف لفظ فرما دیتا ہے، فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ذرا جیندیاں کہ آگ سبحان اللہ، اللہ وحدہ اولا شریک مولا سونا فرماندا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن. فرمایا جیڑا مرد ہوے یا عورت ہوے تے ہوے ایمان والا عمل صالح کرے فلا نحیینہ حیاتا طیبہ اسوں ضرور پاک زندگی عطا فرماوانگے. رب وحدہ اولا شریک مولا ایتھے ونڈ نہیں کیتی فرق نہیں رکھیا کہ عورت نو اسا اجر نہیں دینا تے مرد نو دینا ہے. خدا دی قسم کر کے آنا عورت کا عورت رب وحدہ اولا شریک مولا دے دین دے چلن دی محنت کرے تے مرد نہ کرے مرد کھیچھان دا رہ جائے گا عورت مقام پا جاوے گی عورت مقام پا جاوے گی. اللہ وحدہ اولا شریک مولا سونے نے دینی لحاظ نال فرق نہیں رکھیا کی مطلب آخرت دی جزا دے لحاظ نال رب فرق نہیں رکھیا اوتھے صرف کیتی تلنی ہے اللہ سونے نے کیتی ویکھنی ہے جے عورت کر گئی تے او پا جاوے گی جے مرد کر گیا تے او بھی پا جائے گا. ایتھے رحمت نال سبحان اللہ صدقے جاواں ایک بی بی پاک دا ذکر سناواں. بیبیاں نو مسئلے بیبیاں نو جرتیاں گلاں دین تے جرتیاں گلاں نہیں سمجھائیاں جاندیاں نہ دسیاں جاندیاں. میں اس واسطے انہاں دے مسائل تیرے سامنے بیان کرن لگا صدقے جاواں. اللہ وحدہ اولا شریک مولا سونے نے ایک پاک بیبی دا ذکر فرمایا ہے جڑی دنیا کائنات دے سب تو وڈے ظالم جابر بندے دے گھر دے اندر ہوندی سی. ہاں جی جے بندے دا نام فرعون تے بیبی دا نام حضرت آسیہ سی. فرعون جیسا کالا کافر جناب دنیا دا ظالم خونخوار درندہ سی حضرت آسیہ گھر دے اندر اوستے سی. ہن تینو پتہ ہے او ظالم ایڈا وڈا تے اے کمزور بی بی مگر اللہ وحدہ لا شریک مولا دا دین نہیں چھڈیا. اللہ وحدہ لا شریک مولا دے دین دی جنی خبر ہو گئی ہے ہاں جی بی بی پاک نے اوندے ظلم دی پرواہ نہیں کیتی اودیاں زیادتیاں دی پرواہ نہیں کیتی. بی بی پاک اپنے دین تے قائم رہ گئی. ظالم فرعون نے چاؤں میں خا کر دیتا ہتھا پیران دے اندر میں خالا چھڑیاں نے سینے دے اتے پتھر دی چاٹی رکھ دیتی ہے تاکہ آسیا اپنے دین تو ہٹ جاوے رب نو منن دی بجائے میں نو خدا من لوے. بی بی پاک نے انہوں نہیں منیا اے ہوئی فریاد کی دیئے رب ابن لی عندہ کا بیتن فل جلہ اے میرے پروردگارا میرا اپنے کول جنت وچ گھر بنا دے. صدقے جاواں جدو بی بی اے فریاد کیتی اے حجی ظالم ایڈا حاکم ایک مرد اونج افسر ہوندا حاکم ہوندا اے پھر او دنیا دا بادشاہ سی پھر ہے ظالم سی. اتنا کچھ دے باوجود بی بی گھبرائی نہیں صبر دے نال وقت گزاریا اے اللہ دی بارگاہ وچ بی بی فریاد کیتی اے اے میرے پروردگارا جنت وچ اپنے کول گھر بنا دے. رب وحدہ لا شریک نے آسمانا دے دروازے کھول دیتے بی بی نو جنت دا محل نظر آیا اے ایہو جا مقام پا گئی اے بی بی دا ذکر وی قرآن چایا وے. اللہ نے جنت دے اندر اسے بی بی پاک نو نبی پاک دی گھر والی جا بنایا اے. ہن تیرے سامنے آ فرعون مرد سی مرد جہنم گیا پیاوے بی بی جنت دی سردار بنی بیٹھی. ایک کیتی دی گلے رب وحدہ اولا شریک مولا نے جزا دینے جو فرق نہیں جے چھڈیا. یہ جڑا بھی کرے گا بھاوے مرد ہوے بھاوے عورت ہوے پاک زندگی دنیا وچ آخرت وچ قبر وچ اللہ انو عطا فرمائے گا. تا رب نے کھلم کھلا برابر دا اعلان فرمایا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، اسا ضرور پاک زندگی عطا فرماوانگے۔ خدا دے بندے آسد کے جاواں، ایک ہور بی بی پاک دا ذکر سناواں۔ ایک اور بی بی سی، میرے غوث پاک دی پھپھی جی محترمہ، میرے غوث پاک دی پھپھی جی، پیر یارویں والے دی پھپھی جی، او بی بی بی پاک سی، عورت سی۔ آپ سرکار دے زمانے وچ قحط پے گیا، خشک سالی ہو گئی، بارش نہیں آ رہی، پانی بند ہویا پیا وے۔ مرد چل کے آئے علاقے دے بی بی پاک دے کول، آن پتبوہا کھڑکایا، عرض کیتی مہربانی فرما اماں جی، دعا فرما اللہ بارش عطا فرماوے۔ بی بی نے جھاڑو پھڑیا وے، ویڑے وے جان کے جھاڑو پھیریا ہے، عرض کر دیئے مولا جھاڑو میں پھیریا ہی، پانی تو چھڑکا دے۔ بس اینا بی بی پاک نے اینا آکھنا سی، پانی چم چم وسنا شروع ہو گیا۔ جھٹ تو بعد پھر بندے آئے، آندے نے بی بی جی اتے پنڈ ڈبن والا ہو گیا وے، گوڈے گوڈے پانی آ گیا، مہربانی فرما بارش رکوا دے۔ بی بی ہورا باہر نکل کے اللہ دی بارگاہ وچ پھر فریاد کیتی، مولا کریما میں آکھیا دی پانی چھڑکا دے، تو چوکھا ہی چھڑکا دتا ہے۔ اے وی بی بی سی، ذرا مدن راگ سبحان اللہ۔ اوئے بھولیا، ہن مرد مرد اللہ دی بارگاہ وچ ہاتھ اٹھاون جوگے نہیں سن، بی بی ہاتھ اٹھاون جوگی سی، کیونکہ راضی جو کیتی بیٹھی سی رب وحدہ اولا شریک۔ مولا بی بی پاک دی قدوں بولنی سی، اس واسطے او بی بیو، ہاں جی اللہ وحدہ اولا شریک مولا سونے نے جنت دا اجر جڑا رکھیا جے، ہاں جی او کرن دے اوتے رکھیا جے، بھاویں مرد کرے گا اونوں وی لب جاوے گی، جڑے عورت کرے گی اونوں وی لب جاوے گی۔ اللہ تا فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ صدقے جاواں، سلطان باہو فرماؤندا ہے، فرماندا رے راتی رتی یارانی دن آوے، اتے دن نو رہے حیرانی، او پر عارف دی گلی یارا، عارف جانے جانے عارف دی گل، بلیا عارف جانے ات کی جانے نفسانی، او کر عبادت کچھ حاصل ہوے، او تیری ضائع گئی جوانی، او وہ نصیب اتنا دے باہو، جنا ملیا پیری جلانی، او گل سناواں۔ عبد الواحد بن زید بصری رضی اللہ تعالی عنہ دا دور سی بصرے دے اندر، جہاد دے واسطے عبد الواحد بن زید بزرگ سن، بڑے وڈے مجاہد سن، انہاں اعلان فرمایا، نال واعظ فرمایا، تقریر کیتی۔ تقریر دے اندر حضرت عبد الواحد بن زید بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے باز کر دیا، لوکاں نو جہاد دا سبق دیندیا، دشمن کافراں دے نال لڑائی سی، توجہ نال گل سمجھی، جہاد دی تقریر کردیاں انہاں ایک جنت دی حور دا ذکر فرمایا، جنت دی حور دا ذکر فرمایا. ہن ایک بی بی مائی بڈھی سن دی سی پئی، بھج کے آئیے دوڑ کے آئیے مجمع دے اندر، آندی عبد الواحد بن زید تینوں پتہ ہے مینوں اللہ نے بڑا سونا پتر عطا فرمایا ہے، سارے علاقے والے اس نو رشتہ دینا چاہندے نے، اپنا جوائی بنانا چاہندے نے، مگر جویں دی بی بی پاک دا ذکر تو پیا کرنا ویں، میں چاہنی ہاں میرا بیٹا ایہو جی پاک بی بی نال ویاہیا جاوے. ایہو جی ہن جنت دی حور دی گل پئی ہوندی ہے، جنت دی حور دا او ذکر چھڑی کھڑے نے، جنت دی پاک حور دا ذکر چھڑی کھڑے نے. ہاں اسے دوران او بی بی سن دی بھج کے آ گئی. ہاں جی ہن ایمان ویکھ اس پاک بی بی دے ایمان تو صدقے گل غیب دی ہے، ایک پتر ہے ویاہنا چاہندی اس جنت دی حور دے نال. ہن جدوں بی بی پاک نے آنے گل کیتی عبد الواحد مہربانی فرما، ایہو جی ایہو جی پاک بی بی نو میں اپنی نو بنانا چاہنی ہاں، مہربانی فرما میرے پتر نال ویاہ کر دے، حق مہر میں تینوں 10,000 درہم دینی ہاں، 10,000 درہم دینی ہاں. سودا غیب دا پیا ہوندا ہے، غیبی سودا ٹھئی پیا ہوندا ہے، جنت دی حور نال پیا ہوندا ہے، پتر پیش پی کر دیئے عورت ہو کے بی بی ہو کے. توجہ فرماؤن صدقے جاواں، اے گل جدو طے ہوندی ہے پئی 10,000 درہم آکھیا میں حق مہر دینی ہاں، ہاں جی پتر مجمع وچ بیٹھا سی چھال مار کے اگے آ گیا ہے، آندا ہے اما جی جویں دی تیری مرضی ہے پتر تیرا اویں راضی ہے، جے تو اے ہوئی چاہنی اے میں بھی اے ہوئی چاہنا وا. ہجی ہن عبد الواحد بن زید سرکار نو 10,000 درہم دتا ہے، آکھیا وے جہاد تے جانا جے کافراں نال لڑائی لڑنی جے، اے میرے 10,000 درہم جڑے دنیاں پئی اس نال گھوڑا خرید کر لیا جے، اسلحہ خرید کر لیا جے، ہاں جی تلواراں جو چاہیدیاں نے میرے پتر نو نال لے جاوی، میں چاہنی ہاں میرا پتر جنت دا لاڑا بن جاوے، جنت دا لالا میرا پتر بن جاوے. توجہ فرما اللہ دیا بندیا، حضرت عبد الواحد بن زید بصری رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نے قربان جاواں 10,000 درہم لے جڑا کچھ لینا سی، ہاں جی جنگ دے واسطے جو چاہیدا سی اس نوجوان نو وہ سارا کچھ خرید کیتا ہے. جو نوجوان گھوڑے تے سوار ہوئے صدکے جاواں سجے کھبے قرآن دے کاری سہرا پڑھ دے جا رہے نے. ہجی کیسا عجیب ویاہ ہے، ہجی عجیب ویاہ ہے جس دے اندر سجے کھبے اللہ دا قرآن پیا پڑھیندا ہے، کوئی میراسی نہیں کوئی ڈھول ڈھمکڑے نہیں، سجے کھبے قرآن دے کاری قرآن دی تلاوت کردے نے، سہرا کی پہ پڑھدے نے، ان اللہ اشترا من المؤمنین، ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم بأن لهم الجنة. اللہ فرماندا ہے بے شک اللہ خرید کر لیا ہے مومنا دیا جانا تے مومنا دے مالا نو جنت دے بدلے، اللہ جنت مول رکھیا ہے. اے ہن آیت قرآن دی کاری تلاوت کر رہے نے، نوجوان گھوڑے تے سوار ہے، ہاں جی کہ کدھر جا رہا ہے، میدان جنگل جا رہا ہے جتھے گاجر مولی وانگو بندے کٹیچنے سن، جتھے سر لوکاں دے کٹیج گئے گھوڑے دے پیراں تھلے رلنے سن، عاشق ادھر پیا جاندا وے اس ماں دے جگرے تو صدقے، جڑی ماں اپنے پتر نو نبی دے دین تے قربان پہ کر دیئے. اپنے پتر نو نبی دے دین تے قربان پہ کر دیے سبحان اللہ جدوں صدقے جاواں قافلہ دستا روانہ ہوئے میدان جنگ وچ پہنچے نے نوجوان دا نام سی ابراہیم ابراہیم نوجوان میدان جنگ دے اندر پہنچیا وے اے ہن کرایہ دا نہیں سی ایمان دے جذبے والا سی کرائے والا ہمیشہ لڑدا نہیں ہوندا او لڑے بھی سہی نا مراد تے بچن دی کوشش کردا ہے او کوشش کردا وے کسے پاسوں روپیے جو لینے ہوندے نے اونے تنخواہ دا جو ٹٹو ہوندا خالی او کدی جبے جگری نال لڑدا نہیں ہوندا خلوص دے نال یا وک جاندا ہے یا ڈر جاندا ہے تے جڑا جذبے ایمان دے نال لڑدا ہے ساری خدائی مل جاوے کدی وکدا نہیں تے یار دی خاطر کدی آپ نو بچاون دی نہیں کردا قربان کرن دی سوچدا ہے ہن صدقے جاواں ابراہیم نوجوان رحمت اللہ علیہ سرکار نے میدان دے اندر قدم رکھیا وے ہاں جی وڑ گئے نے کافراں دے جتھے وچ کافراں دی فوج وچ ہاں جی دوویں پاسے حملہ کر کر کے کٹی سٹی جا رہا ہے نوجوان ہاں جی آخر کئیاں نو واسل جہنم کیتا وے جہنم پہنچا کے آج اللہ وحدہ اولا شریک دا محب صادق زمین تے جدوں شہید جناب زخمی ہو کے ڈگ پیا وے زمین تے جدوں گر پے نے زخمی ہو کے صدقے جاواں اللہ وحدہ اولا شریک مولا سونے دا دیوانہ زمین تے جدوں گریا وے ادھروں جناب حضرت عبد الواحد بن زید بصری فرماؤندے نے میں تلاش کردا جا پہنچیا وچ فوج دے ویکھیا ابراہیم زخمی ہو کے زمین تے گرے پئے نے میں جا کے اٹھایا ہے مٹی ہٹائی صاف کیتا ہے حالت حالے کچھ ہے سی جان باقی سی میں کیا سنا پترا آندا الحمدللہ میں جان لگا واں میری ماں نو خبر سناویں تیرے پتر نے رب دے دین وچ کوتاہی نہیں کیتی خوش ہو کے جان واری سو میری ماں نو خوش خبری جا سناویں مہربانی فرماویں اے گل کیتی اے جان رب سونے دے سپرد فرما دیتی ہے حضرت ابراہیم دے بارے ہن جدوں واپس قافلہ آیا ہے دستا جدوں واپس آیا وے آن کے ہن جناب عبد الواحد بن زید رستے دے اندر سمجھاندے پے نے بیلیو آخر ماں دا جگرا بڑا کمزور ہوندا وے اک پتر سی ہیرے رنگا او قربان ہو گیا وے ہن جاندے ایویں چھتی نال خبر نہ سنایا جے اجی تاکہ ماں دا دل نہ پھٹ جاوے مہربانی فرمایا جے ہن توجہ فرماویں اس ماں دے تن جگرے تو صدقے جاواں جدوں جناب پنڈ دے کول پہنچے نے ماں پہلوان استقبال کیتا ہے ماں آکھدی عبد الواحد خوشی دی خبر سناوی کدرے غم دی خبر نہ سناوی نہیں تے افسوس کرنا پینا مینوں ہجی خوشی دی خبر سناوی تینوں مبارکباد دیاں گی مبارک دیاں گی عبد الواحد بن زید فرماندا ہے نہیں ماں خوشی دی کیویں تے غمی دی کیویں ماں فرماندی ہے پترا غمی دی خبر انجئی جے مینوں تو دسے گا میرا پتر شہید نہیں ہویا جیندا واپس آ گیا وے پھر تے میں رواں گی افسوس کرانگی رب قبول نہیں کیتا تے جے میرا پتر شہید ہو گیا وے خبر انج دی سناوے گا میں خوش بھی ہوواں گی مبارکاں بھی دیواں گی سبحان اللہ صدقے جاواں ماں من عمل صالحا من ذکر او انثى وہو مومن فلا نحیینہ حیاتا طیبہ ان دی ماں نو زندگی پاک کیوں نہ ملے خدا دی قسم کر کے آنا جدو ماں پاک نے گل کیتی ہے عبد الواحد بن زید دیاں اکھاں مبارک دے وچوں اتھرو بے ورسا گئے نے ہاں جی رون لگ پے نے ماں نو آندے نے خوش ہو مڑ مبارک ہو وی تیرا ہدیا اللہ قبول فرما لیا ائی رب وحدہ اولا شریک مولا ہدیا قبول کیتے پتر شہید ہو گیا ائی ماں خوش خوش ہو کے واپس چلی گئی ہے سرار ستی ہے سویرے پھر عبد الواحد دے کول آ گئی ہے آندی ہے عبد الواحد لکھ مبارکہ ہونی میں راتی اپنے پتر نو جنت دے باغ وچ بیٹھا تختاں تے ویکھے آئی ذرا مدے نال آگ سبحان اللہ میں تختاں تے بیٹھا ویکھیا اپنے پتر نو جنت دے باغ دے اندر آخر زندگی تے اصل اگلی ہے زندگی کا دیئے خدا دی قسم کر کے آنا ایتے ایویں خواب ہے جی میں خواب بندے نو آندا ہے رات بندہ سوندا ہے خواب دے اندر کدی روندا ہوندا ہے کدی ہسدا ہوندا ہے کدی کھاندا ہوندا ہے کدی پیندا ہوندا ہے کدی نسدا ہوندا ہے کدی قتل کر رہا ہے کدی مری رہا ہے کدی مدینے جا رہا ہے سہ رات نو خواب دے اندر بندے نال کچھ ہوندے نے کسے دا ویاہ ہو رہا ہوندا ہے حالانکہ ویاہ کوئی نہیں ہوندا ہوندا خالق خواب خیال ہی ہے جدوں اوسلے پھر لذت وی آوندی ہے سارا کچھ مزے وی لیندا ہے خواب دے اندر جدوں سویرے اٹھدا وے خیال تے تصور کھلوتا ہوندا ہے ہور کئی شے نہیں ہوندی خیال ہوندا ہے بس ہاں انج راتی ہویا سی ایویں دنیا دا حال ہے 25-20 سال ایتھے کئی بیٹھے نے کوئی 100 سال دا بابا کوئی 17 دا بیٹھے پچھلی جڑی گزاری بیٹھے آ او سارا خیال لون رہ گیا وے ہور کوئی شے نہیں ایک تصویر ذہن دے اندر کھلوتی ہے معلوم ہو جائے زندگی کوئی نہیں اصل زندگی وہی ہے جس زندگی دی خاطر پاک حسین 72 دے چھوڑے سن مدد لڑا سبحان اللہ اصل زندگی ہوئی ہے جڑی پاک حسین ورگیا اگلی طلب کیتی ہے اگلے جان دی اللہ دیا بندیا رب سونا فرماندا ہے میں اونوں پاک زندگی عطا فرماواں گا بھاویں مرد ہوے بھاویں عورت ہوے ہوے مومن کیونکہ بے ایمان منافق دی کوئی شے قبول ہوندی اگاں واسطے اللہ اونوں اجر نہیں دینا ایتھے ہی سارا کچھ ہوندا ہو جانا ہے جو رب دینا ہے ایتھے ہی اونوں دے چھڈنا وے کافر دے منافق دا کوئی عمل بارگاہ رب دے اندر قیامت والے دن ایک مچھر دے پر برابر وی وزن نہیں رکھے گا تلنا ہی نہیں اوتھے دے عملاں دا وزن ہونا ہے صرف ایمان والیاں دا ہوئے گا ایمان آلیاں دا وزن اتھے عملاں دا ہونا ہی ہن توجہ فرما ایتھے صدقے جاواں گل کیتی سی ہاں دینی دینی جڑا مقام ہے اللہ نے عورت مرد دا برابر رکھیا ہوئے اگے جزا دین دے اندر اللہ نے برابر رکھیا ہوئے جڑا کرے گا اونوں عطا فرما دے گا رب سونا دوسرا مقام اللہ وحدہ لا شریک مولا نے کی رک معاشی روزی دا رزق دا توجہ فرماوی روزی دا معاشی مقام اینو آکھدے نے تیسرا معاشرتی زندگی گزارن دا ان دے واسطے اللہ وحدہ لا شریک نے ضرور فرق رکھیا وے کیوں فرق رکھیا وے رب نے مرد عورت نو ایک جیسا بنایا نہیں بنایا ایمان نال دسیا رب نے سہ فرق مرد تے عورت وچ پائے نے بنا من دے اندر فطرت دے اندر تخلیق دے اندر پیدائش دے اندر سہ فرق رب نے عورت دے مرد دے رکھ چھوڑے نے اوتے کول دا پتر ہو سی جڑا مرد عورت دے فرق ختم کرن تے آوے آکھے معاشرے دے اندر یا جناب معاش دے اندر عورت دے مکا جناب مرد دا فرق نہیں ہونا چاہی دا رب وحدہ لا شریک مولا جدو پیدا کرنے چ رکھ چھوڑے نے کون ہے جڑے فرق مٹا چھوڑے اے کدی مٹ نہیں سکدے اللہ وحدہ لا شریک مولا نے اپنی لا زوال حکمت دے نال رب جو کم کر دے کدی او دے تے کوئی حرف نہیں اٹھا سکدا اور سنے رب دیا کیتی ہے تے جڑا بندہ اعتراض کرے نا کوئی ایویں سمجھ جویں سورج جڑا تھکیے نا میں بوٹھے تے کھاندا ہی بندہ ہاں جی اس چبل نو ہمیشہ دل نہ پی ہوندی ہے جڑا رب دے کیتی ہے تے اعتراض کرے ہاں جی کس ہن رب وحدہ لا شریک مولا جو مرد تے عورت تے بناون دا فرق رکھ چھوڑیا ہے نہ اے جرات وچ برابر نہ طاقت وچ برابر نہ اللہ سونے نے انہاں نو شکل و صورت وچ برابر رکھیا ہے سارے فرق رب سونے کیتے نے انہاں دے رکھے نے ہن اے فرق جو رکھیا ہے طاقت دے اندر وی تے سارا رب سونے نے اس فرق دے تحت دی حکمت سی کہ میں عورت واسطے انج دے حقوق بناواں جس نال اے کمزور محفوظ رہے برباد نہ ہوئے توجہ نہیں فرمائی رب تے جاندا سی نا بھئی میں اس نو پیدا فرمایا ہے تے کمزور پیدا فرمایا اس دے اندر سہ کمزوریاں نے مثلا مرد مرد اپنی عزت دی حفاظت آپ کر سکتا ہے لیکن عورت بیچاری مجبور ہے نہیں کر سکتی کر سکتی ایمان نال دسیا عورت نو کدی یہ جرت نہیں ہو سکتی کہ اپنی عزت دی حفاظت کر جاوے واحد ایک مرد ہے جڑا اپنی عزت دی حفاظت بھی کر سکتا ہے اور عورت دی عزت دی حفاظت بھی کر سکتا ہے ہاں میں مثال دینا بھیا پیڑیاں نے باہر تیری ہیں رات رو بندہ ایتھے کلا لگا پھر جی عورت لگی تھی مطلب یہ نکلیا کہ واقعی عورت عزت بچاون وچ کمزور ہے پر مرد طاقت والا ہے مرد طاقت والا ہے تے جدوں طاقت والا ہے تے رب اون دی کمزوری دا پورا پورا سونے نے دھیان رکھیا ہے اپنے دین بناون وچ آہا مدد والا سبحان اللہ گل نو سمجھی گل نو بھولیا میں آنا ہونا کافر نو مسلماناں دے ہر گھر دی فکر پئی کھڑی اور ایک قسم ہے جنہاں نو ساڈے اپنے گھر دے بچاون دی کوئی ہاں جی دشمن 14,000 میل دور آن کے تے او فکر رکھی کھلا ہے مسلمان دا ہر گھر میں سنبھال لواں صدقے جاواں سانو اسا ایڈے ستے پیا سانو اپنے جھگے بچاون دی کوئی نہیں اپنے جھگا بچانا کیویں اپنی عزت کیویں بچانی ہے سانو ایندا وی دھیان کوئی نہیں قسم ہن ادھر ویکھ اللہ وحدہ الا شریک دا قران سناون لگا اے دسو بھئی میں تو آڈے الوے نا دے تسی ادھر بنے میں ویندے جے میں رات لالے موسے ساں سفر کیتا ہے سر اے تیاری کر کے تے ایتھے اپنے آواں میں پھر جانا ہے تسی گھر بیٹھے ادھر ویکھن دا جے میں تہانوں ویکھن دیا میں مڑ کے دا مطلب اے نکلیا بھئی میں ایویں آٹو ٹانٹو آیا بیٹھا وا میں کی کرن دیا وا دین والے پاسے گل پئی ہوندی ہے اکھ پئی کھلدی ہے کوئی چانن پیا ہوندا ہے ایدر بھی ایک ایتھے کسی آنا ہے کسی جانا ہے رپیہ سٹنا ہے سٹنے رہن گے گناہ سٹے تو اپنا کام کر ایتھے جڑا آیا ہے چلے آم موتی پہ کھلر دینے رب سونے دے پاک نبی دے کل ہے موتی جیبا پار کے جا کار دے پچھن کی لے آن دائیو تھے کھول کے سامنے رکھ آ ہی رہے لے آن دینے جو کچھ بیان کر رہے ہیں نا میرے نال تہانوں زیادہ لوڑ ہے ہاں میں تے اوندے نہیں میں تے پتہ ہے اللہ سونے دی مہربانی نال مولا کرم کیتا تہانوں نہیں خبر اے مسئلے سنو گے تہاڈا چگا آباد رہے گا دنیا آخرت تیری سمرے گی اس واسطے تینوں لوڑ ہے رب دے دین دی تے پوری توجہ نال گل سمجھ لے مدد اللہ سبحان اللہ ہن اللہ دا قران رب وحدہ لا شریک مولا نے اے جڑی پیدائشی فرق رکھیا ہے عورت تے مرد دا اس فرق نو رب نے اس درجہ بندی نو اللہ نے خود قرآن بیان فرمایا ہے کیویں سپارہ دوسرا سورۃ بقرہ آیت نمبر 228 بولو کنی اس واسطے پہ گل کرنا مولوی گل کرے نا تے آندے نے کٹ کے وکھا ہاں جی تے انگریز گل کرے تے پاویں وکھاوے تے پاویں نہ وکھاوے پہلو ہی من نکلے ہوندے ہاں جی اس جو آکھیا میں چند تے اپنے اج تک اونوں بھی آکھیا جے کجرا کڈ کے وکھا کے تھلے جائے او تے ساری من نکلی ہو جی مولوی بھی آندے پاؤ دے نا جی اگر یہ چند تے اپن گیا تسی مسیح کہی جائے گا یا منہ تے آئی پھر اللہ فرماندا ہے اور مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ حاصل ہے وللرجال علیہن درجہ عورتوں پر مردوں کے لیے ایک درجہ حاصل ہے ہن او درجہ جڑا رب نے پیدائشی فرق رکھ چھوڑے نے او درجہ رب رکھے ہے اس درجے نو کوئی ختم کر سکدا لاکھ عورت ٹیل لاوے جڑا رب درجہ رکھ چھڈیا ہے اونوں کیویں ختم کرے کر سکدی کرن تے آوے گی تے کر تے نہیں سکے گی سیدھا جہنم ضرور واسطے منہ دکھاوے گی اسے واسطے اللہ نے قرآن پاک جتھے یہ درجہ بندی دا بیان فرمایا ہے نا اتھے فرمایا ہے کہ اللہ سونے نے جو فرق رکھیا رب فرماتا ہے اینو صبر کرو ہر ایک راضی رہے اپنے رب تے مردانو جو ملیا ہے مرد راضی رہن جو عورتانو ملیا ہے عورتان راضی رہن تے ایک دوسرے دے ایک دوسرے دے برابر ہون دی تمنا نہ کرو یہ قرآن ہے توجہ نہیں فرمائی بلا تا تمنو نہ ارزو کرو دی جیڑی اللہ نے ایک دوے تے فضیلت دتی ہے میں نا صدقے جاواں ربا تیرے قرآن دے علم تو آہا تیرے علم تو صدقے تے قرآن دے بیان تو صدقے انج رب ویکھدا جو سی کئی شیطان عورتاں نو چکن گے اٹھو نہیں تسی بھی ہوو برابر مرداں دے برابر ہی حق لو. تے میں پہلو ہی کہہ جاواں خبردار, میں جڑے عورتاں مرداں دا فرق رکھیا ہے, فضیلت مرداں نوں ایک درجہ دتی ہے تخلیقی اور فطرتی لحاظ نال, جو فرق پائے نے اگے انہاں وچ تساں آرزو نہیں رکھنی کہ سانو لبنا, تساں اپنی جگہ تے رب تے راضی رہو, او اپنی جگہ تے راضی رہن. ہاں اے رب سونے دے تاکہ تقدیر دے مولا تعالی دی تقدیر دے اعتراض نہ کوئی کر پاوے. ہن سمجھی اللہ سونے نے اے فرق درجہ بندی تے کیتی, اس درجہ بندی دے لحاظ نال اللہ نے پتہ کیڑے فرق ہون رکھے. معاش تے روزی دے اندر مولا تعالی نے عورت نو مرد دا محتاج رکھیا. توجہ کری, اے ہن فضل کیتا ہے رب نے عورت تے, احسان کیتا ہے. کیوں؟ رب جاندا سی کہ اس کمزور نے رزق کماون دے وچ جے قدم رکھیا تین دے تے ظلم پی جانا, اس تے زیادتی ہو جانی, ایک بچے بھی جمے, گھر دے کم بھی سنبھالے, اتو رزق بھی آپ کماوے, تے کیوں اے زیادتی اے دے ہووے؟ رب چا کیتی ونڈ, جیویں بنایا کمزور ہن اینو بناواں گھر دی شہزادی, ایک گھر دی مالک بن کے بیٹھے, مرد کما کے لے آوے, مرد دی طاقت رزق کماوے, عورت دی کمزوری رزق آرام نال کھاوے. باپ جے باپ دے گھر جے باپ دا فرض کماوے کھواوے, باپ کوئی نہیں بھراواں دا حق, بھرا کوئی نہیں مامیاں دا حق, عورت نو کھوان جدو ویاہ ہو جاوے, توجہ نہیں فرمائی. اصل رازق تیرا برہمانی ہے, مولا کائنات نے جدوں اس کائنات نو عالم اسباب بنایا, اس کائنات نو اسباب دے تحت رب وحدہ اولا شریک چلاوندا ہے, لیکن اسباب ایک نہیں رہن دیندا, ہمیشہ بدلدا رہندا ہے مولا کائنات, تاکہ پتہ لگے پالن والا حقیقت وچ اکو ہی ہے رب وحدہ اولا شریک. مولا ادھر ویکھ, اگر کوئی سوچے, اگر کوئی سوچے باپ کھواندا ہے, باپ کھواندا ہے تے اللہ سونا کئیاں دے پیو مار چھڈ دئی, پھر کھواندا ہی پالدا ہی, پھر دسدا وے جے باپ پالدا سی تے باپ ٹر گیا وے ہن کون پیا پالدا اے. جے کوئی سوچے ماں پال دیئے, پھر کئی وارا معصوم بچہ ہوندا ہے, ماں نو رب مار چھڈ دے, رب دسدا وے ماں نہیں میں پالنا وا. جے کوئی سوچے, جے کوئی سوچے جناب توجہ فرماوی, جے کوئی سوچے اکھے اولاد وڈی جوان تے ماں باپ کمزور بڈھے سن, او ماں باپ نو کھوا رہے سن, اللہ وحدہ اولا شریک مولا ٹر دے سیانے تگڑے پتر لوگاں دے لے جاندا وے, ہاں جی پھر بڈڑے ماں پیو نو پال کے دسدا وے اک مائیاں جڑا پالنا وا. مدن الگ سبحان اللہ, قسم خدا دی کر کے آنا صدقے جاواں اس پروردگار دے, اللہ وحدہ اولا شریک مولا نو ادھر ویکھ, اللہ پابند نہیں جے رزق دین دے اندر کسے دا وی پابند نہ سمجھی, رب وحدہ اولا شریک مولا نو اس واسطے اللہ نے قرآن وچ اعلان فرمایا, وا من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها. اللہ فرماؤں دا ہے جڑا زمین تے جانور ویخ دے جے, اے سارے جانور جننے بھی ہیں انہاں دا رزق میں اپنے تے فرض کیتا ہے, اپنے تے فرض کر لیا وے, اسے واسطے رب وحدہ اولا شریک مولا پابند نہیں رزق دین دا. جے کوئی سوچے رب ہتھاں پیراں دے نال رزق دین دا پابند ہے, کی مطلب ہتھ پیر ہون گے مخلوق دے تے کھاوے گی, بغیر ہتھاں پیراں تو مخلوق نہیں کھا سکدی, اللہ نے سپ پیدا فرمائے نے. توجہ نہیں فرمائی, ہیں ایمان نال دسو سپاں دے پیر ہیں؟ انہاں نوں رزق ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ بولو بولو بولو, تہاڈے نالوں وی ڈور دکھاندے جدوں آپاں ویکھ لینے نا جُتی, آپاں کچھ پا لینے آ بھی آوندا نہیں پیا, معلوم ہویا ڈور دکھاندے نے پے. ہاں جی رب کیوں انہاں نوں لتاں پیراں تو بغیر بنایا ہے؟ تاکہ دنیا اے نہ سمجھے ہے رزق کھوان ہتھاں پیراں دا محتاج ہاں میں پالنے ہتھاں پیراں دا پابند نہیں میں بغیر ہتھ پیر والے نوں پیا پالنا ہے اللہ سونے نے کمزور تو کمزور چیونٹی بنائی ہے کیڑی اللہ اونوں وی کھواندا ہے کہ نہیں کھواندا اللہ سونے پیدا فرمائی ایک حکمت ہی رلدی پھردی ہے پیراں دے تھلے بیچاری پیراں دے تھلے رلدی کیوں ایڈی کمزور تے ان اللہ رکھیا ہے ایڈی کمزور سی توجہ نال گل سمجھی ایڈی کمزور تے یار اینو تے اللہ سونا رکھدا ہی کسے اور نکرے ایک جتھے بندے جاندے ہی نہ کوئی شاید جاندی نہ تاکہ بیچاری پرے نہ توجہ نہیں کیتی ہے ایڈی ماڑی تے رکھیا کتے سو پیراں دے وچ کیوں میں دساں پیراں دے وچ لگی پھردی ہے نا میں جنہ چیر نو جیوندا رکھنا کوئی پیر دے ہی نہیں سکے توجہ نہیں فرمائی جنہ میں نو رکھنا جنہ چیر کوئی پیر دے سکے گا ہی نہیں اور جدوں میں نو کھوانا کوئی اندے منہ وچ لے سکے گا ہی نہیں تو روٹی کھا رہا ہونا اپنا حصہ وچوں لے جاندی بیچاری لے جاندی کہ نہیں ہاں اور ایڈی سیانی ہے دانا لے جاندی ہے نا دانا کنک والا تے او جان دیئے یہ دانا جے بہتا چیر پیار آوے تے اوگ پیندا ہے نمی نو پہنچے تے اوگ پیندا ہے پھر پتہ کی کر دیو وچوں کٹ لیندی بڑی سیانی ہوں اس کیڑی ہاں تسی کھوٹ ویکھو جتھے دانے کٹھے کر کے رکھن گیاں کیڑیاں اوتھے دانیاں نو وچ وچکار کٹ لیندیاں نے بے تاکہ اگے نہ ہیں اگے ہاں صدکے جاواں ربا تیری شاناں دعا رب میں تنی قرآن جو فرما واللہ عزیز حکیم عزیز مانا ہندہ غالب حکیم مانا حکمت والا حکمت دا مطلب ہے ایسا کام رب کردا ہے جڑا حقیقت دے عین مطابق ہوندا ہے حدیث چاہندا ہے جے تانوں غیب دا علم مل جاوے جو کچھ رب کردا وے روزانہ تساں وی اونوں ہی پسند کرو توجہ نہیں فرمائی کی مطلب کی مطلب اے تقدیر دا مسئلہ ہی تے ہے حقیقت دا گل سمجھی میں کدی بیان نہیں کیتا اج حدیث بیان کرن لگا اج نویں سے بالکل اج میں پوری زندگی اپنی گزشتہ وچ کسے ممبر تے حدیث نہیں بیان کیتی اج پیا کرنا لو لوی تعالی احدکم علی الغیب لختار واقعہ لختار الواقعہ سرکار نے فرمایا اگر تواڈے وچوں کوئی غیب دان بن جاوے نا غیب دی گل نو جانن لگ پوے تے او وی اسے کام نو پسند کرے گا جیڑا ہو چکیا توجہ نہیں کیتی کی مطلب بچے چھوٹے نے کسے دا پیو مر گیا ہے کہ رب ہن کام کیتا ہے پیو مار دیتا سی جے سانو غیب دی خبر ہو جاوے نا تے جویں رب پیو ماریا ہے تے اساں وی آندے ایویں چنگا سی اینو وقت نال ایتھے مرنا ہی چاہیے سی توجہ نہیں کرتا ایسی حکمت نال اللہ نے ایک کارخانہ توڑیا ہے دکھ دے وے سکھ دے وے جو بھی ہو رہا ہے دہاڑ دے رات دن دے اندر عین حق اور حقیقت دے مطابق سونا فرما رہا ہے اس واسطے جنہاں نو رب دی خبر ہو جاندی ہے وہ ہمیشہ ہر حال دے اپنے رب تے راضی رہندے نے وہ رب تے راضی رہندے نے بھاویں دکھ ہوے بھاویں سکھ ہوے ایہی وڈا مقام ہے ایہی وڈا مقام ہے پاک حسین دا مقام ہے حسین جس حال وچ وی سی مولا تے راضی سی اپنے پاک رب رحمان تے راضی سی توجہ فرما اللہ دیا بندیا رب وحدہ اولا شریک مولا نے رزق معاش کیوں مرد تے رکھیا ہے عورت نو کیوں نہیں آکھیا تو کما خود کھا خود کما خود کھا خود کما خود پا ہاں جی اپنے آپ مکان بنا سارا کچھ آپ کر کیوں نہیں کیتا اس واسطے رب مہربان سی رب جاندا سی میں اپنی مخلوق نو اس نو کمزور بنایا اے اے بڑی کمزور اے اس واسطے دے تے میں بھار نہیں پاونا اے رزق اپنا آپ نہیں کماوے گی اے ہن بیٹھ کے کھاوے مرد کما کے گھر لے آوے اس واسطے این عدل دے انصاف دا کم جو سی میرے پاک نبی سرکار نے میرے پاک نبی سرکار نے جدو اپنی بیٹی پاک دا ویاہ کیتے مولا علی نو کملی والے فرمایا علی باہر دے کم تو کرے گا گھر دے کم میری بیٹی کرے گی. حضور اے نہیں فرمایا علی جا کہ تو بھی کماوی میری بیٹی بھی کماوے گی. نا نا اس ایک جگہ تینو اللہ دا قرآن سناوا سنا چھوڑا مدر راک سبحان اللہ صدقے جاواں رب وحدہ اولا شریک مولا سونے نے پاک کلام مجید دے اندر سونے رب نے پاک کلام مجید سورۃ طہٰ سبحان اللہ کیڑی سورۃ بولو بولو بولو طہٰ سورۃ دے اندر مولا کائنات سونے نے بیان فرمایا ہے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نو جدو رب وحدہ لا شریک مولا نے جنت دے اندر رکھیا ہے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نو آپ دے نال اماں حوا پاک نو بھی رب سونے جنت دے اندر ٹکایا. سونے رب وحدہ لا شریک مولا نے بی بی حضرت آدم علیہ السلام نو حکم فرمایا مدر الاغ سبحان اللہ سورۃ طہٰ کیڑی بیلیا صفحہ نمبر 313 سورۃ طہٰ پاک میں آیت لب کے دسنا جی پھر آکھو گے کٹ کے وکھا. آیت نمبر ہے 117 سورۃ ہے طہٰ یہ ہے اللہ فرماندا فقلنا یا آدم ان هذا ادب بُلَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى. اللہ سونا فرماؤں دا ہے اسا آدم نو آکھیا جدو جنت چ آدم دے حوا نو ٹکایا اسا آکھیا یا آدم اے آدم ان ھذا عدو لک و لزوجک اے شیطان اے شیطان تیرا تے تیری گھر والی دا دشمن ہے فلا یخرجنکما من الجنت کدھر توانو جنت چو کڈنا چھوڑے فتشکا ورنہ تو مشقت وچ پے جاوے گا. اور نکتے قرآن دے نکتے تے غور ہوئے ہوئے توجہ دو منو ساڑھے ابا جی تے ساڑھے اما جی اصلا باب آدم دی اولاد ہے نا یہ دی اولاد ہے بولو بولو سینس دانا دینے بندہ باندر دا پتر ہاں ڈارون ڈارون سائنس دان ہے تے بڑے سائنس دان ہے سکول دی کتاباں وچ لکھیا کرایا کہ بندر باندر سے بندہ باندر سی تے باندر تو بڑا بندہ بنیا تے او خیر سائنس دان تے باندر دی اولاد نے تے اسی اللہ دی مہربانی نال بابے آدم نبی دی اولاد آ کیندی اولاد آ ہن اللہ سونے نے ساڈے پیو ساڈے اماں پاک نو نا ساڈے ابے پاک نو دوواں نو جنت تے رکھ کے تے اللہ نے فرمایا خیال کریا جے آ شیطان دشمن جے توجہ نہیں فرمائی جی آپاں تے آنے آ نا بھی کسے نو چھیڑنا نہیں چاہیے کسی دے خلاف نہیں بولنا چاہیے پر اللہ سونا یہ آپ تاں تے مریچے پایا نہیں دشمن دا خیال رکھیا تے مریچے ہیں نا رب دے صدقے جاواں جنت تے ٹھکا رہے تے نال دشمن تو خبردار کیتا جا رہا او وسا نہ کھاویا جی آ تہاڈا دے نال دشمن تو خبردار کیتا جا رہا ہے وسا نہ کھاویا جے آ تہاڈا دشمن ہے جنت چوں نہ کڈ چھڈے ہن اللہ جنت وچوں شیطان دے دوواں نو کڈن دا ذکر پیا فرماندا ہے آدم بھی جنت چوں نکلنا سی تے اماں حوا بھی اللہ سونا خبردار پیا کردا ہے کہ تہانوں دوواں نو کڈ نہ دے اگے کی فرماندا ہے فتشقا آدم تو مشقت وچ پے جائے گا ہن سوال اے آ جنت چ نکل کے زمین تے آنا سی دوواں رب آندا فتشقا یا نے تساں دوواں مشقت وچ پے جانا ہے توجہ نہیں فرمائی تساں دوواں رب فرماندا ہے فتشقا تس تو آدم مشقت وچ پے جاویں گا آ تفسیراں سامنے نہیں اس واسطے اللہ نے صرف آدم دی گل کیتی مشقت وچ پین دی رب جاندا سی روزی کماون والی مشقت آدم تے پے گی حوا تے گھر بیٹھ کے کھاوے گی قرآن سورت تاہا وچ ثابت ہویا کہ رزق کمان دی مشقت کنے کرنی ہے مرد نے کرنی عورت نے ہن ایمان نال دس اے ظلم ہے یا انصاف ہے سچ بولی سچ بولی تے جے عورت آپ ہی کماندی آپ ہی کھاندی تے بچے بھی جمدی تے لیڑے بھی دھوندی این دیا مصیبتاں بھی برداشت کر دی اس وقت آلے دیا اے عورت نال ظلم سی یا انصاف سی بولو بولو بولو معلوم ہویا انصاف وہی ہے کہ معاش اور روزی کمانے میں عورت بچے کی طرح مرد کے ہاتھ سے لے جویں بچہ جمدا ہے نا تے کمزور ہوندا ہے تگڑے ہون تک ماپے ہی کھواندے رہندے نے ماپے ہی پیاندے رہندے نے ایویں بچیاں وانگوں گھر والی نو مرد رکھے کھواوے پیاوے ایندا پورا خیال رکھے قرآن تیری عظمت نو سلام اسلام لاکھ احسان کیتے عورت تے عورت ایو احسان اسلام دا نہیں اتار سکدی قسم خدا دی تا کر کے اما حوا اے نہیں سوال کیتا کدی کہ میں وی آدم دے نال جاواں کماواں توجہ نہیں فرمائی اما حوا سوال کیتا ہے نا حضرت ابراہیم دی گھر والی سوال کیتا ہے نا حضرت نوح دی گھر والی سوال کیتا ہے نا میرے پاک نبی دیاں گھر والیاں سوال کیتا ہے اور سیانیاں سن عقل والیاں سن ساڈی تے موج لگی ہے بہت ہی لگی اور کی اور بندہ دو پرا نے گل میری سمجھی دو پرا نے ایک پرا آکھے دوئے نو کہ میں کما لیا انا دے تو بہت آرام نال منجی تے اونے آکھنا ہے لو انا کی منگے دو آکھا بسم اللہ جا موجا لا میں بیٹھا ہوں بلکہ ہن تے اساں جو ایک دوجے نو آکھے اٹھے نکمیا ٹٹوا بیٹھا ہے اٹھ ڈنگر کھول چل اوتھے میں کوئی تیرا نوکر لگا وا تو اگو آندا پرا دفے ہو مینوں ارمان وی کر لین دے بہن دے من سکون نال کدھر آندے نے کڑے جاندے ہے تے رب آندا ہے تو سکون نال بہو عورت نوں آندا ہے سکون نال بہو تے بخت والی جاندی اے تے بات وجی پھردی آندی اے نا میں سکون نال نہیں بہنا میں تے برابر کماؤں گی مردوں کا بیڑا کہ کون جائے مراد ایسی مت مار دیتی ہے عورت واقعی ناقص العقل ہے اللہ نے پاک نبی نے فرمایا اے دی عقل تھوڑی ہے مرداں تے نام مراد جڑے دشمن نے ساڈے یہودی انہاں تے نام مراد نے ساڈیاں بیبیاں نال کھیڈیا تا انہاں تے اینو کیتا ہے بیچاری تے ظلم انہاں تے کیتی ہے زیادتی انہاں دا حق بندا سی سن دیاں نا یو فلانے پاسوں پہ آن دینے عورتاں بھی کماؤن لال تر لیندیا تہاڈا کھانا خراب ہو جائے ساڈے کماؤن دا نال آ تہاڈے ناسا چیر دیاں گی آنکھ دیا سیدہ خاتون نے جنت نہیں منگیا حسین دی اما اے سوال نہیں کیتا تسا سانو برباد کرو جے سانو رو لو جے سانو تسا ظلم وچ پھساؤ جے اسا صرف اپنے گھر نو سانبھاں گی گھر وچ بیٹھ کے اپنے بچیاں دا خیال رکھاں گی سانو ایو ہی کم کافی ہے جڑا بچے جمنے نے تے سانبھنا ہے اسا ایتھے ہی بڑھنا ہے تسی جاؤ مرو پاویں لڑو پاویں مرو باہر جاؤ کماؤ کما کے ایتھے لے آؤ اسا خرچہ لینا ہے نہ دتا کمی تساں کیتی کیا مطلب دن تہاڈا گربان ہوے گا ساڈا ہتھ ہوے گا اسا اپنے رب نو عرض کراں گی یا اللہ اینے ساڈے نال زیادتی کیتی ہے ساڈا حق پورا نہیں کیتا ویکھ رب تیرا پھر اوتھے بدلہ لیندا ہے کہ نہیں لیندا سبحان اللہ توجہ نہیں فرمائی آکھنا تے اے بیچاریاں سندیاں گئیاں انہاں آکھیا حال ہوئے مولویاں دا بیڑا ہی گرک جاوے انہاں دا پٹھا ہی بہ جاوے اینا ساڑھے بندی آنو سبا کے پڑھایا رام نال بین آتی او یارا او خدا جب دین لیتا ہے اکڑ بھی چھیل لیتا ہے لاؤ بھئی میں ایمان نال بیاننا میں بندہ ماں میں نو کوئی آکھے چشتیا تیرا خرچہ سارا آتا چکنے تو رام نال باؤ میں ایمان نال تو بیرے رام نال بیان جانا میں اور کی بھئی فیکٹری دا مالک ایک مزدور نو آتے تو رام نال باؤ ہے ترخواہ تینو اپڑ جایا کرے گی واہ واہ صدقے جا ہمارا ابا تیری رحمت تو صدقے بولیا دشمن دا کھیڑدا ہوندا دا دے دشمن تے دا چاون والا بے وقوف ہے اس رب رحمان دے صدقے معاش تا کر کے بندے اللہ سونے ونڈ دتی باہر دا کم ہن مرد جاندا ہے سپ لتاڑدا ہے ٹھوئے لتاڑدا پھردا ہے کدی پہلیاں وچ ڈاکو لب جاندے نے کٹ کٹ کے تھوں کڈ چھڈدے نے ہاں نہیں لبدے عورت گھر بیٹھی آرام جو مردی کرے بیچارہ جو مردی مصیبتہ برداشت کرے اندہ فرد دے جا کے دے رہے اس واسطے اللہ نے خرچہ کن دے تے فرد کیتا ہے عورت دے خرچہ مرد تے فرد ہے یا آن دے اپنے تے فرد ہے مرد تے فرد ہے اور سن پھر باہر جاوے روزی لائن آستے تھکے بکھرے کھاوے اس طرح بکھریاں لٹاوے کیونکہ عورت کمزور ہے بیچارہ پھر اتھے سو کمینہ کو لے کے آوے سو ہتھاں چ لے کے اتھے ایک ہاتھ چ لے توجہ نہیں کیتی اتھے سواں دے رول کے ہاتھ چ لے اس روزی تے لکھ لعنت جیڑی بیچاری ذلیل خوار ہو کے در بدر رل کے کمینیاں دے ہتھوں جہنم دے بالن بن کے سو ہتھوں چاڑا کھا کھا کے روزی لے آوے اون دے نال او چنگا نہیں گھر پوے چاڑا سگو پا چھڈے ہاں پاندیا نہیں پاندیاں نہیں جدو بی بی پاک بیٹھی ہوئے اپنے دھیان تے مرد آکھے پانی چا پلا ٹوٹ پینے ہاتھ ٹوٹے نہیں تو وہ آندا ہے چلو میری ہن کر دی جوئی میرے بچیاں دی ماں ہے شالا جیندی رہے کہندا کہ نہیں ایمان نال دسی پھر جنے بارا دن دے تر کھاوے کدی روکیا جنے بارا بلکہ آپا پتہ کی آنے او بختہ آریے مرتی جانی ہے کھانتی نہیں کوئی کھا ہی لیا آنے آگے نہیں پانج پانج سات سات بارا کھائے تو مرد خوش ہوندا ہے بختاری کھانتی پئی میرے بچے آن دی ماں کھانتی پئی سات سات بارا کھاوے نہیں روک دے اٹھے بان دے پابند نہیں کر دے بان دے بیٹھے اٹھن دی پابند نہیں کر دے کھلون دی آن دی جان دی بیت الخلا جاوے آوے وہ صدقے جاوہاں ہیں جی اینو آکھنا رب وحدہ لا شریک مولا دے مقابلے وچ آکھنا کہ اے جناب جی اے سارے کم عورت نال زیادتی نے عورت نہیں جی باہر نکلے کھاون دی پابند ہوے دو ٹائم چھٹی لینی پوے چھٹی لے کے کھاوے چھٹی لے کے بیت الخلا جاوے اون جا نہیں سکدی اوتھے ایتھے چاڑا پاندی سی اوتھے سو کھا کے آوے اوور سیئر کوئی جناب فلانا فور مین فلانا افسر فلانا افسر جن مردی اتو چاڑا پان تے کوئی کچھ کرے تے کچھ بیچاری برداشت کر کے کمزور ذلیل خوار ہو کے واپس آوے دو ہزار تے لے کے آوے لیکن کتیا تو ود رول رول کے وہ ہوندے نال وہ چنگا نہیں گھر بیٹھے مرد خدمت کرے ایمان نال دس مڑ روزی روزی نا نفقہ خرچہ مرد دے اوتے فرض کر کے اللہ نے عورت تے رحمت فرمائی ہے کہ نہیں فرمائی؟ بولو بولو بولو بولو رحمت فرما چھوڑیے. لیکن ایک گل ایتھے ضرور کر جاواں, خرچہ ہی رب سونے جڑا رکھیا ہی اس حساب نال رکھیا ہے کہ اتنا ہے کہ جتھے اگلے دی پتلی برداشت ہے. آخر رب اساں وی تے اللہ دی مخلوق ہے نا, اللہ دے دشمن ہے. جے بیبیاں نو اس پیدا فرمایا تے سانو وی تے آخر اس ہوں رب ساڈے اتنے خرچہ رکھ دینا کہ کوٹھی بنا کے دے بنگلہ کروڑ روپئے کا, نہیں تو بیاہ نہیں کر سکنا تو باہر کھانگ ہے. ہاں یہاں کرو ہفتے ترائے دہاڑ جڑنا, چار دہاڑ گوشت پجا کھوا بہترین سٹیم روسٹ ہو, خرچہ یہ تیرا تیرے تے فرض. تے مہینے دے اندر پانچ سات سوٹ بنا کے دیا گا آپ روڈ کھان گئے. رب وعدہ اولا شریک اتنا خرچہ نہیں بڑھایا, سال چ دو کپ سوٹ جویں آپ پاوے اویں اونوں پواوے. توجہ نہیں فرمائی, پر اے خیال رکھی آپ پینٹ شرٹ پاوے تے اونوں نہ پوائے کھڑاؤ. آپ مت چشتی پیان دا سی بھی جویں آپ پاوے اویں اونوں پاوے. اے گل سمجھا کرو, ذرا فرق بھی سمجھا کرو. اللہ دے بندے ہو, پینٹ شرٹ نہ اپنے واسطے جائز تے نہ اگلے واسطے جائز. ہاں مت ہاں جی میں اتنے لطیفہ تمہیں ایک سناوا. بولو بولو بولو سبحان اللہ. وہ ایک پینٹ شرٹ دے نال کی پائی پھر دے اندر ٹائی. میں ایک نو آخیا میں بہلی آ یار ناراض نہ ہوئی, ایک جو سوال تیرے تے کراں تے کر چاچا. میں کہ یار میں جٹ کے بندہ, یہ دس بھائی اساں کسے کتے دے گل نہ کیڈا سارا ٹوٹا زنجیر دا یا رسے دا وہدے سنا تے سانو پتا لگدا سی بھی یہ کسے دے کلے تو ترٹیا پھردا ہے. جویں آئی مان لو ہے کہ نہیں, تساں جو رسا ویکھو کسے کتے دے گالے تے کی سمجھدے ہو یہ کسے دا رکھیا سی نہیں نا. میں ہے بیلیا ناراض نہ ہوئی, میں چاچا تیرے کو پوچھنا تھی کھیلے تو ٹوٹیا پہ میرا آتا چاچا تو جاتے ایڈی ستی سال گل کی. میں یار ناراض نہ ہوئی, میں دیسی جا بندہ اللہ کے بندے ہے. یہ تو خیر کپڑا ہی کون, یہ تو اللہ کا عذاب ہے. پینٹ شرٹ جہاں نہ چاہیے یہ تو جیدیا خدا کا کہار ہے. جی اللہ ناراض ہوئے انہوں نے وڑ پائیں گے. یہ تو عذاب ہے, نہ بندہ بان جوگا نہ کھلون جوگا. دعائی خدا دی گرمیاں عذاب چپ چپ پی ہوئے بندہ تنگ. ہاں جی اس نالوں تے بندہ اونج ویلا چنگا, ایمان نالے کوئی کپڑا نہیں باہر صورت. میں ادھر نہیں جانا, جانا چاہتا تینوں سمجھانا چاہتا بھائی دو سوٹ عورت دے, ایک سردیاں دا ایک گرمیاں دا, یہ فرد ہے مرد دے. اچھا جو آپ کھاوے انہوں کھواوے فرد ہے. علیحدہ علیحدہ ایک کمرہ دے اندر بان کھلونا مرد فرض. اگر عورت اگر ان دے پیکیاں نال رہنا پسند کرے دی جو آکھے کہ میں وکھرا کمرہ دے گا فرض. تین حق اللہ نے فرض کیتے نے, توجہ نہیں فرمائی. جی کام اینا کی رہ جاوے نا, اینا ایک رہ جاوے تو مڑتے سی بیاہ سوکھے. وقت والی خرچ فرد کھی کھڑی ہوئے اپنے آخر میرے خرچے ایک ٹی وی بھی ہے 10,000 کا, میں آخر گھر بھاونا میرا دل نہیں لگنا. چلو کسی نہ کسی پاس دیکھتے ہی رہا گے. تو ہوں انج دا جی خرچہ منگے تو نال میک اپ کا سامان منگے کوئی 1,000 روپئے کا سندوک والا بکسے والا منگے مرد کی مرضی ہے. جی لیا دے تو بچارا اپنی ہے سر پی دے گا. جی ہوں وہ آخ میں یہ لینا ہے تو سوٹ بھی ہر مہینے نواں لینا ہے پھر دینے عورت نے. ہاں پھر وہ بندہ بے ویاہ چنگا ایماندار. ہاں پھر بندے جدو حرام کمانا ادھر ادھر منہ مارنا بھی یار ہوں گھر کا خرچہ پورا کرا تو پھر وہ بے ویاہ بندہ چنگا ہوتے کار خدا دا شادی تے ہوئی ہے. ہائے ہائے ہائے ایک بی بی پاک کی گل سنا وا مزے والا سبحان اللہ. گل سنی ایمان تازہ ہو سی مدر آگ سبحان اللہ. ایک بزرگ ہوئے نے اللہ دے جنہ دا نام شاہ شجاع کرمانی سی. آپ سرکار دی ایک توجہ فرما, آپ سرکار دی ایک بیٹی پاک سی. بیٹی پاک دے ویاہ دا وقت قریب آیا ہے. اللہ دا ولی وقت دا دا بادشاہ سی شاہ شجاع کرمانی، آپ ٹر پئے نے کوئی رشتہ لبا بیٹی دی خاطر، ٹردیا ٹردیا ایک مسجد وچ گئے، ایک درویش نوجوان بیٹھا تارے کو دنیا اللہ اللہ پیا کر دے، آپ فرما دینے او پترا کیا شادی دی رغبت رکھنا ہے؟ عرض کر دے بابا جی اللہ اللہ کرنا وا پیا پاسے نہیں بتھے رہے، ہم آدھا یارا کیوں نہیں کرنے؟ آندا ہے کوئی کناعت آلی گزارے آلی سونے گزارے آلی بی بی نہیں لبدی، کی ویا کراں؟ شاہ شجاع کرمانی فرما دے نے میں کناعت گزارے آلی بی بی تینوں دیاں گا، نکاح کر لے۔ چپ کر کے بیٹی دا نکاح کیتا ہے، رات نوں ٹور دتا ہے۔ ہن توجہ فرما، ایک روٹی اس درویش دے کول سی، ایک روٹی ادھی گھر والی نوں کھوائی، اوندے وچوں کچھ آپ کھادی، ادھی چپ کر کے علیحدہ لکا چھڈی۔ جدو سویر ہوئی دوپہر ویلے پھر وہ ادھی روٹی دین لگا، بی بی پچھدی اے ادھی روٹی کتھوں لیاندی آئی؟ آندا راتی لکا کے رکھ چھڈی سی۔ میں آخیا دن دا ڈنگ گزر جاوے دا، بی بی آخدی اے ہائے افسوس ماری گئی آ، کہو جے بندے نال ویاہ ہو گیا وے جنوں اپنے رب تے یقین ہی کوئی نہیں، سدھی ٹر گئی پیو دے کول، آندی ابا کہو جے نال ویاہ کیتی، انہوں اپنے رب دے راہ دے کون دے یقین ہی کوئی نہیں، اگلے دیار واسطے بچا کے رکھی کھڑا سی، انہوں پتا کوئی نہیں جس مولا نے جان دینی ہے نال نان بھی دے چھڑنا وے۔ سبحان اللہ، مرد درویش کی سی، انہوں اپنی درویشی بھول گئی، کہنے لگا میں تو نویں سروں توبہ کرا، میں کتنے اپنے آتا، میں سمجھتا سا میں رب رب کا کرنا، یہ کون ہے؟ صدقے جاواں، آکھ آکھ سبحان اللہ، جیندے جیندے جیندے اچھی آواز نال آکھ سبحان اللہ، تاکہ توجہ تیری رہے۔ خدا دی قسم کر کے آنا، جے انج دی کناعت گزارے والی بی بی تے رب تے ایمان یقین رکھن والی مل جائے، مڑ تے دنیا تے جنت، دنیا تے جنت، ورنہ تن پتا ہے حضور داتا حجویری سرکار شادی نہیں کیتی، آپ بغیر ویوں گئے نے، کسے پوچھے حضور خیر تے، فرمایا شرع دے مطابق بی بی نہیں پلب دی، آخر ادھر جو داتا سی اے جس تقوی دا مالک سی، پھر اس تقوی دی بی بی لبنی کو سوکھی سی؟ مدن راک سبحان اللہ، آ جڑے آ تہاڈے نال ہی کنگانے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ، آ ویاہ نہیں سی کیتا نا، شادی واسطے لوگ کٹھے ہوئے بلاون لگے برادری، آپ نسے سے دمیاں صاحب دے کول فرمان لگے میرا ویاہ دے تواڈے نال ہو گیا ہے، کدھر ویاہ نے بندے نال؟ سبحان اللہ، او خدا دے بندے آ جے دا دل رب نال لگ جاوے اون دا دھیان کسے ہور پاسے کی جاوے۔ ماش فرد کہندے تے وے مرد، معاشی مقام عورت معاشی لحاظ نال بچے دا مقام رکھ دی، جویں بچے دی خدمت مرد تے فرض ہے، وڈیا تے فرض ہے، ایویں عورت دے رزق معاش دی خدمت کندے تے فرض ہے؟ فرض۔ ہن اگلی گل ہے معاشرتی زندگی گزارن وچ، توجہ نہیں فرمائی؟ اللہ جاندا سی کہ ہے کمزور، عزت نہیں بچا سکدی، رب وحدہ اولا شریک مولا نے معاشرے دے اندر عورت تے اتے کچھ پابندیاں لائیاں، اینو چھپا من دیاں، ایک تے پردے دا آکھیا ہے، توجہ نہیں فرمائی؟ کہا دا فرمایا ہے پردے دا، کیوں؟ انہیں اس نکتے نو سمجھی، ہر قیمتی شے چھپائی جاندی، ہر ردی شے باہر سٹی جاندی، گوبر کتے سٹدے ہو، سونا کپڑا مڑ بکسے بکسا پیٹی چ پیٹی چ تالا تالے تو باہر بندہ ستا ہے، منجی ڈائی پیا ہے گلی دے اندر رات نو بندے دا کھڑکار آوے چلن دا تے فوراً اچھی دیا اجا گیا ایمان نال دسو کان کول رکھیے پانچ سات فائر چھڈدا ہے کان ہو جان بھی بندے جاگدے نے معلوم ہویا ہن گوبر چک چک کے آپ ہی باہر سٹی کھڑے اونوں جے مرضی چک کے لے جاوے کدی نہیں لڑے تو سونے واسطے انج گنا رکھی کھڑے ادھے سونے تے ادھے جاگدے کرنے والا معلوم ہویا ہر قیمتی شے جویں سونا اپنی حفاظت نہیں کر سکدا ایک دوسرا جیندے ہتھی لگ جاوے وہ چھڑدا وی یہ شاہی ہو جائی مڑے نو چھپانا پیندا ہے ہر قیمتی شاہ چھپائی جاتی ہے ہر ربی شاہ بہر کی جاتی ہے اسلام کے نزدیک عورت عزت بہت بڑی قیمتی شاہ ہے اس وجہ سے اسلام کہتا ہے اس کو چھپاؤ سکول کہتا ہے اس کو باہر لاؤ او مقام دیندہ ہے گوبر دا اسلام مقام دیندہ ہے سونے دا یار میں گل اور سونے میں گل کرا سونا تے اینا پہ چھپانے ہیں جس وقت والی سونا پاونا ہے اودے چھپاون دا خیال نہیں سونا پانا ہے عورت نے تے سونے نو بخشیا دے وچ پاڑے اجل دے موٹے تاڑے لا کے تے بارو ستے پیا تے جس وقت والی سونا پاونا ہے اودا خیال ہی کوئی او جے تے پتہ لگی جا اونوں کسے چھپاون دی نہیں لوڑ چلے او اے قسم خدا دی کر کے آنا سونا بھی گھٹ قیمتی ہے سونا کی ہے مینو آکھن دے عزت بندے دے جان نالوں میں قیمتی توجہ نہیں فرمائی میری گل سننے واسطے ایک غیرت چاہیے ہوندی ہے ایک ایمان چاہیے ہوندا تے غیرت اور بے ایمان بندہ میری گل سن سکدا ہے اور تساں لگدا ہے سارے ہی اللہ دی مہربانی نال ایمان تے غیرت والے بیٹھے جے تاں کر کے ٹکی ہوئے بیٹھے راکھو سبحان اللہ اے تسی پینڈو جی نا شہرہ میں جاؤ نا تو سانو پاڑو سانو میں ایک نام ہے اچھی دے امی دیا اب پینڈو آئے پھر دینی ہوئے اصو نہیں یار گلہ باتوارو ہے ایسے درہ کے نہیں پر اصو بڑے ڈنگر لوگ ہیں جی بڑے ہی بےہودہ بے اصا پینڈ آلے جنے نا بڑے ہی بےہودہ نے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ساڑا حال ہی کوئی نہیں میں نوہے کہن لگا چشتیا شہر آلے بڑے چنگے ہوندے نے پینڈو تے بالکل ڈنگر ہوندے نے میں کہا اچھا جی کیوں جی آپ اوتھے تعلیم نہیں ہوندی میں کہا اچھا جی میں کہا قبلہ اے دسو جدو پینڈ آلے آن کھول کو بندہ ٹور جاوے نا مسافر رات نو منجی لا دیندے نے ہکا پانی دیندے نے آرام نال سوندا دن نو ناشتہ کرا کے موڑ ٹورتے نے ایویں ہی کہندا ہاں میں کہ جی تہاڈے شہر تو وڈے تو وڈا لاہور شہر دا علاقہ دسو کیڑا ہے آکھے جی ڈیفنس میں کہ جی اس ڈیفنس دے وچوں کوئی مسافر پیدل وی لنگ سکدا ہے آکھے کوئی نہ وہ میں کہ مونج کٹی جی تہاڈی اے پنڈ والا منجی ڈا دے خدمت کرے چاہ پانی روٹی حکا سارا کچھ پیش کرے سویرے عزت نال روانہ کرے ڈیفنس والا کنجر راہ تو لنگن ہی نہ دے وہ چنگا کہ اے چنگا جڑا اپنے نال دے نو پچھانی تے کھڑا ہوئے توجہ نہیں کی اسی شہراں نو ٹر جائیے تے سانو مکان وچ رکھن دی بجائے آندے نے او ہوٹل کھڑا دے تے جدوں رات نو سویے تے سویرے جیبا ہی خالی ہوندا ہوندا ہے کہ نہیں ڈنگر اساں واں کیوں نے کیوں پہ اعتراض ہوندا ہے نا دیہاتیاں دے پنڈواں دے پینڈو پینڈو کہ اچھا ایک تو دسا مدڑا کو سبحان اللہ اوے کڑک کتھوں جاندی منجی سبزی مرچا یہ سارا کام کتھوں جاندا ہے جے پنڈ والے بندے سارا کچھ اپنے کول ہی رکھ لین کپاہ وی اپنے کول رکھ لین کوئی شاہ شہر ال نہ کلن تے او موٹر سائیکل دے سلنسر چٹ چٹ کے جیون گئے ہاں دس تے صحیح ہن کون کھواندا ہے او بولو اے کون کھواندے نے پنڈ والے اچھا تے جیڑا اپنے کھماون والے دا گلا کرے اونو کی آکھ دے ہو اپنی زبان نمت حرام؟ افسوس ہے قسم خدا دی کیوں گل کیتی ہو اس واسطے یہودی ویکھیا اسا کہ اے شہر تے میں اجاڑ دتے نے نہ غیرت رہی نہ ایمان رہا نہ دین رہی نہ کوئی عزت رہی انہاں پنڈاں وچ شاہ بچی تے پنڈاں وچ کھلوتا ہے لہذا انہاں نو آکھو پینڈو پینڈو پینڈو ڈنگر بے شعور کہہ کہہ کے تے انہاں نو بیچاریاں نو اپنے آپ تو تنگ کر دیو تے آکھن یار مصیبت کیڑی نو پھڑے گئے ہیں اسی تے بندے ہی کوئی نہیں بندے ہی شہر دے تے اے وی اپنی عزت غیرت دین والا پاسا چھڈن تے جڑے گند وچ پو بھرے پئے نے یہودیت والے تے اے وی سارے ادھر ہی لپڑ جان اس واسطے پیا ہوندا ہی ورنہ قسم و ذات دی جے قبضہ ہے قدرت وچ میری جان ہے میں پورے ملک دا کونا کونا چپا چپا پھرنا میں بڑے بڑے پھنے کھا بندے سیاسی وڈے یہ ملا پیر ہر طرح دے بندے لال بالا کھلونا میں جس تے قبضہ ہے قدرت جان ہے اودی قسم کھا کے پیان نہیں انسانیت اگر لب دی ائی تو دیہات وچ لب دی ائی اگر حیوانیت لبے گی تے شہر وچ لبے گی وجہ کی ہے نبی دے دین علی جے گل کھڑی ہے تے اس دیہات وچ کھلوتی ائی اور اس واسطے سن اس واسطے جدوں وی اللہ نے دین نو شان بخش دین نو مڑ اٹھایا تے اسے دیہاتی نو اللہ نے عزت بخش قسم خدا دی کر کے آنا اے درویخ عزت جان نالوں بھی قیمتی ہوئی ہے سن میں ثابت کر جدو جان جاندی ہوئے نا حکم حرام کھا لے مردار پہ ہی مریا کھا لے فرض کھا لے لیکن اگر کوئی بندہ آکھے کسے نو اے یا گولی مارنا یا عزت لٹن دے انہوں دا کی فرض ہے گولی کھا لوے عزت نہ جان گے مر جاوے تو پھر جو مرضی پیا ہوگی لیکن جیندیاں جان اپنی عزت تو دے چھڑے ہن نبی دی شریعت آکھ دیئے جے مرے گا عزت دے اتو تو شہید ہو کے جاوے گا توجہ نہیں فرمائی درجہ شہادت تو پا جاوے گا معلوم ہویا اسلام نے عورت کو سونے سے بھی بڑا مقام عطا کیا ہے ڈاکو آ گئے نے ڈاکو تیرے کول سونا ہے مال ہے پیسہ ہے وہ آندے نے یا عزت لٹن دے یا پیسہ لٹن دے تیرا فرض بندا ہے پیسہ سٹ ہے اور سیانے بندے ایویں ہی کردے نے وہ آندے خصما نو کھاؤ آ لو جی آکھیں دے پیر مہر علی دے استاد دی گل سناواں ہیں میرے پیر مہر علی گولڑوی سرکار دے استاد آخر شگرد دے جدا ہن استاد کیویں دا ہو سی صدکے جاواں میرا پیر دا استاد مولانا لطف اللہ علی گڑھ انڈیا دے اندر ہندوستان وچ اوتھے میرا مرشد پڑھدا سی آپ سرکار دے استاد جی اپنے گھر والیاں نوں لے کے جا رہے سن رستے دے اندر ڈاکو آ گئے ڈاکواں لٹن دا ارادہ کیتا بیبیاں دے زیور اتارن دا ارادہ کیتا میرے پیر دے استاد نے فرمایا پیشاں ہو کے کھلویا جے ساڈیاں پردے دار بی دے استاد جی اپنے گھر والیاں نوں لے کے جا رہے سن رستے دے اندر ڈاکو آ گئے ڈاکواں لٹن دا ارادہ کیتا بیبیاں دے زیور اتارن دا ارادہ کیتا میرے پیر دے استاد نے فرمایا پیشاں ہو کے کھلویا جے ساڈیاں پردے دار بیبیاں نو ہتھ نہ لایا جے میں مال سارا تواڈے سپرد کر دینا وا آپ نے سارا کچھ اتاریا سپرد کر دتا جدو ڈاکو لے کے چلے گئے نے پیچھے آپ دی بچی سی چھوٹی عرض کر دی ابو جی میں اپنے کنگن بچا لے نے میں نہیں دتے میرا پیر دا استاد دھار مار کے رو پیا وے آندا دھیے مرا چھڈیا میں وعدہ کیتا سی سارا مال تانوں دیاں گا پر میری عزت نو کچھ نہ کھیا جے تساں مرا چھڈیا وعدہ خلافی ہو گئی اے ہن چھتی کر کنگن مینوں دے کنگن چکے تے بھج پے پیچھے ڈاکواں دے ڈاکواں سمجھیا لڑن واسطے پیا ہوندا وے جدوں پیر دا استاد نیڑے پہنچیا فرمایا یار معاف کر دیا جے غلطی ہو گئی ہے میں وعدے خلاف ہی کر بیٹھا ہوں اے سونے دے کنگن میری چھوٹی بچی دے ہتھ آ گئے سن میں او دیون واسطے آیا وا مہربانی کرو مینوں معاف کر دیو او صدکے جاواں اپنی عزت بچا لئیے اپنا دین بچا لیا وے مال قربان کر چھوڑیا وے پھر شگرد مہر علی کیوں نہ مہر علی کیوں نہ ہوئے جیڑا مڑ وادی ہے ہمرا وچ حج کرن جا رہا ہے وادی سرخ رنگ دی ایک وادی آندی سی راہ وچ اس وادی اے چپڑیا ہے تھکے پھر دے سن عصر دیاں سن نماز دا ویلا ہویا عصر دے فرض پڑے تے سنتا پہلیاں چھڈ دتیاں فرمایا تھکیا پھرنا چلو سفر چوں جی معاف ہوندیاں نے تے میں سو گئے جدو ستے نا تے محبوب خدا آ گئے فرماندے نے میرے علی اج عصر دیاں سنتا چھڈ دتیاں حضور میں تھکیا پھردا سا میں کیا اونجی معاف نے سفر تا چھڈیاں نے فرمایا پتر اے لوکاں واسطے نے تو ساڈا ہے توجہ نہیں فرما تے پھر اس زیارت تو بعد آپ نے ایک کلام لکھیا سی اجی سک متراں دی ودھیری کیوں دلی اداس گھلیری لون لون بچ شوق چنگیری ہے اج لینا لایا کیوں جھڑیا سبحان اللہ خدا دے بندے آسر کے جاواں عورت دا مقام اسلام وچ معاشرتی لحاظ نال سونے چاندی مال بندے دی جان تو وی ود دے جان تو وی ود دے پر سکول نے کی مقام دیتا ہے عورت نو اور سکول دیتا ہے جویں بکری بھیڑ منڈی تے وک دی اے مقام دتا ہے کہ ایس دفتر اچ کم کرے اس دفتر اچ کم کرے کپڑیاں تو بغیر رول دکھے بیچاری کدی بورڈاں دے اوتے فوٹو لواوے کدی کسے کنجر نال کدی کسے نال دکان دے اوتے جا دکان دے اندر جا کے پی سی او تے کم پی سی او تے بیٹھی ہوے اگر ایک پی سی والے پیسے تھوڑے دتے نے اگلے چوکھا دیندا ہے تے جویں گاں اج موڑا گاں ویچ دے دی پیسے چوکھے پہ لبدے نے اور اس دفتر تو اگلے دفتر تر جاندی ہے ایک فیکٹری آلے نے پیسے تھوڑے دیتے نے اس نو چھڑ کے اگلے تے تر جاندی ہے ایمان نال دس کے ماجی دا کتی بلی والا مقام ہے یا عورت دا مقام ہے توجہ نہیں کیتی میری گل سچ بولی اے رلے پھرے جتھوں چوکھا پیسہ لبے پیو اودے سپرد کرا دے تے مڑ اے جانوراں والا مقام ہے یہ چنگا یا جان تو ود قیمتی مقام دینا او چنگا توجہ نہیں فرمائی یار اے افسوس قسم خدا دی کر کے آنا اج مسلمانیاں دیاں عزتاں جویں رلیاں نے نا جویں رلدیاں پیاں نے ہوئے ہوئے دعائی خدا دی فیکٹریاں چ تکے کھان دی فیکٹری دے گھر تے چار پا لیندی سی نا گھر چار پا لیندی جھاڑا پا لیندی سی مرد برداشت کر جاندا سی اوتھے جھاڑا کھانیاں پیندیاں اتھے اگر وہ آکھے نا بوٹ صاف کرنی اتھے کرنا پیندا ہے. یہ نہ بوٹ صاف کرے نا تو آکھے تو کون ہونا ہے, ہم تو برابر چلیں گی. تو انہیں آکھنا نگڑے کھا کرا کر دیتی لگتی بچے کرا کر دیتی تینوں 500 روپیہ کھاتا دینا ایمان نال دس ہوئے فیکٹری والا اے لفظ سن سکتا ہے کہ ہم تمہارے برابر چلیں گی. اتھے وہ غلام تے ٹٹو بڑھا کے کھوتی وانگو رکھے ہر عورت شہزادی وانگو ہوئے ہوں اونو آکھنا وہ عورت دے معاشرے دے اندر عورت دا مقام بن گیا ہے تے گھر شہزادی وانگو بیٹھی تے آکھنا معاشرے دے اندر عورت دا مقام گر گیا ہے گھر بیٹھی ظلم ہو گیا ہے تے دے نال دا ہور دنیا وچ بے وقوف ہور کیڑا ہو سی ہاں جی ہور دنیا وچ بدبخت کیڑا ہو سی وہ چلیا صدقے جاواں نبی رحمت اللہ العالمین نے جو قرآن اتاریا جو قرآن لیاندا ہے جو شریعت لیاندی ہے وہ ایسی عظیم شریعت ہے مرد نو او حق دیتا ہے جڑا مرد دا بندا سی عورت نو او مقام دیتا ہے جڑا عورت دا جنت دی ہور والا بن جاتا ہے. جنت دی ہور ہور جنت دی مسلمان دی تھی پیر باپ پرت گھر چ بیٹھی ہوے جنت دی ہور ہے. بول بول سبحان اللہ. تو پھر پتر بھی جمے نا تو محمد بن قاسم جم دی. ہاں جی تو جڑی دفتر ضرور دی پھرے تو فون چکو ہیلو آپ کے مطلوبہ نمبر کی سہولت موجود نہیں ہے. آؤں ہاں یہ حق پورے پہ آؤں گے مردان دے سنگ کلے تو نکلے نا یہاں تو جواب آؤں ہی کوئی نہیں کیوں آیا کھڑا ہے فون دے اتنے ہوں مول بھی چکے تھے تاں میں جب چکڑا ہی ہوئی حال ہوتا بچ کئی بولے گی ٹھیک ٹھوک ٹھاک ہوئی ٹھیک ٹھوک کوئی بولے گی مطلوبہ نمبر کی سہولت موجود نہیں ہے آپ کسی اور سے نمبر ملائیں وہ تیرا کھانا خراب ہو گئے. اچھا ہوں ایمان نال دس چل میرے سمجھی کسی کی تھی کسی نے کوئی آکھے اپنی تھی نال نمبر ملائیں میرے تو انہیں کی کرنا ہے گولی مارنی ہے کہ نہیں مارنی تو پیو نو پتا ہے آ جڑی بخت والی دفتر بیٹھی ہے تو نمبر ملاون واسطے بیٹھی ہے آپ ہی ہوں بندہ چکتا ہے تو آتی ہے مطلوبہ نمبر کی سہولت موجود نہیں ہے ابا خود چھانڈا ہوں بھی شاباش پتر ایک نال نہیں ساری جاری نمبر ہی ملائی رہا وہ لالت ہو جی پہ گئی کیوں مونج نہ کٹی تیس قوم دی اللہ میری توبہ پوچھو دکھی آخ ترقی وہ نام مراد ایک بندہ آخ نمبر ملا گولی مارے سو نال روزانہ ملا اتنے فرق ماسا ہی نہ آئے اتنے ابا خوش ہو کے کچھا مارے چلو پیسے تو کمائی ہوگی ایمان نال دس کہ میں جی گل پیا کرنا چلیا یہ تینوں کسی مول بھی نہیں سنا رہی درد کی گل نہیں کیونکہ میں تیری عزت نو اپنی سمجھ لوں میرے محمد پاک دی امت دی عزت جیڑی ہے نا وہ میرے محمد نو بڑی پیاری ہے. مینو قسم اس ذات دی جڑا نبی دی امت دی فکر رکھے حضور دی امت دا جڑا درد رکھ جاوے رب دے پاک نبی نو سب تو پیارا لگدا ہی. یار آخر اس امت دی خاطر تے گھر ہے ضرور امت واسطے رووے تے پٹے تے درد رکھے تے لوکاں نو سمجھاوے تے اکھ کھولے ہن حضور نو چنگا نہ لگسی. بولو بولو بولو ضرور لگسی اس واسطے اے گلاں تو ایمان نال دس کدی سنیاں نہیں اللہ وحدہ لا شریک مولا نے مینوں بزرگ دتے انہاں مینوں سمجھائی میں تن پہ سمجھانا ہے کسے ممبر تے انج دی گل نہیں ہوندی تاں کر کے میرے کول کراچی ہوں کدی جمعے پڑھن بندے آتے ہیں کدی ملتان آتے ہیں کدی پاک پتن باہر دے دلیا تو پنڈی سٹاپ تے آئے پھرتے ہوتے ہیں. ہاں جی کیوں آتے ہیں وہ آتے ہیں یا جیڑی گل کردا نا وہ کسے پاسے لبدی نہیں کریے کی میں کہ پتر ہوں گل کیوں نہیں لبدی بھی ہر کسے نو آ پائی کریے بخت والے دی اینو ہی پائی لائی اے رجے تے اگا کوئی دین والی گل ہوے اللہ دی مہربانی نال آپا یہ نہیں سوچنا بھاوے سانو کھ لبے تو بھاوے نہ لبے ساڈا اینا ہی گھر بھریا ہوے کہ محمد پاک راضی ہو جا مگر آگ سبحان اللہ اور سڑکے جاواں خدا دے بندے گھر دے میں مکتی گل مکاواں اسلام سراپا غیرت دا مذہب ہے. عورت لک جاوے اسلام جت گیا. عورت کپڑے تو باہر پردے تو باہر آ جاوے کفر جت گیا مسلمان ہر گیا. مڑ مسلمان نہیں جت سکدا تا کر کے آ رہے تھے کھڑی میاں صاحب بدماند میاں محمد بخش فرماندا ہے بے غیرت دی یاری نالو اے بے غیرت دی یاری نالو سنگ کتے دا چنگا او بے شرمی دے یارا مرغے نالو تے ساگ سروں دا چنگا. پر کی کریے قبلہ تے تیرویں صدی دا اے توڑ پھریا تے اٹھ گئی جان تو میری میاں دھیا ماں پیا تو منہور منگن نہ مردہ تو گیا ویر میاں گنڈی رن دا پتری دلیر بنیا تے کلا پرے وچ کردا او تیری میاں اس شاہ ہن دور نے گدڑا دے نیمی پا کے لنگ دے شیر میاں. تسا جیو میں کلا جیوا میں تسا بھی نال جیو تو اللہ دی مہربانی اللہ تانوں سلامت رکھے. یہ میلے کٹھے ہوندے نے یاراں دے نال میلے نے تسا سنگی جی سو میں کوئی تانوں سناواں گا تسی میرے کول سنو گے کوئی حضور دی امت نو فکر اٹھے گی کوئی جاگاں گے تے موڑی دنیا دے اوتے کوئی تبدیلی لیاواں گے کیونکہ اساں دوجیاں کول سبق لین والے نہیں. میرے محمد پاک دی امت دوسرے نو سبق پڑھاون والی ہے. توجہ نہیں فرمائی اساں دے رلے پئے ہاں قسم خدا دی سکولاں میں کھولے نے لانتیاں اساں اس واسطے کہ اساں بھول گئے ہاں اساں دے سبق پڑھانے سن. اساں مدنی تو پڑھیا سی او ساریاں تو وڈا استاد سی تے اساں لوکاں نو پڑھاونے سن. بدبخت جاں لوکاں تو یہودیاں تو پڑھتے پئے ہیں یہودیاں تو سکھ دے پیا اساں مثال دنیا وچ نمونا ہن بن گیا عبرت دوجے نو ویکھ دوسرے ویکھ کے ساڈے تو عبرت پڑھ دے پڑھنا بنیا مثال بننا لوکاں تے مگر نہیں چلنا اسا کملی والے تے مگر چلنا ہے لوکاں ساڈے مگر چلنا. توجہ نہیں کیتی ہاں اے مقام ہے ساڈا بھولیا بند وچھڑے پھر پیا نا سیاںے آندے نے ایک شیر دا بچہ سی نکا جے تے بھیڈاں چر کر چردا پھر تے شیر وڈے نے ویکھیا اسا کہو جاندی کرو بے غیرتی کی کی نسل ساڈی تے بھیڈے نال چردا پھر او شیر جا کے تے اونوں آکھیا او کانوں پھڑ کے کہندے کہ کی کرتا پھر تو شیر دا پتر تے بیٹا نال چرے کو گل کر رہا ہے او اکو پورے دناں دا سی ہوندا پر او بڑا مولوی آ نوا گیا تو تانو اج سمجھاون والا میرا ایو ہی گھر ایتھے رہنا جا پڑا او آرام نال دیکھ کتے موج نال دب چڑھتے پھرنے اونے آکھیا کھانا خراب آ جاندی کر سیاڑے آندے نے دب شیر بھوکا مرے پر دب مول نہ چرے تو دب پیا کھانا ہے ساڈی تے لیک لائی پھرنا ہے ساڈے تے نال سانو جیون جو کری چھڈے کردا کی پیا اسا کیا تو لگنا کونے ماما لگنا پڑا ہو میرا تو بڑا آ گیا اسا کیا ہوئے میں تیرا بڑا کچھ لگنا تو چل تو سے کورا ہوں لے گیا خود ہوں بیچ انہوں کھٹوں اتے خود ہوتے انہوں بیچ بخایا اندھے میں چاتی مارے نا ہوں شیر دے بچے چاتی ماری اس گل کر رلنے توں میں کہ نہیں ہوں بڑک میں نہیں مارنا تھی مار بڑک ماری بڑک بھی رل گیا ہوں دس یہ تو یہاں تو آپ شیر نے فاڑنے توں اج کٹے کھیڈتا پھر جدوں حقیقت حال دا پتہ لگا کہ میں شیر ہاں ہو سکیا پچھلی دی توبہ کی تھی اگوں ہو سکیا ہوں تمہیں دسا گیا چلیا آپ انگریز بھیڈاں دے نال یہودی دیاں بھیڈاں نال کھیڈتے پھرنے ہاں پتہ ہی کوئی شیران دے بچے ہاں اسا محمد بن قاسم دی اولاد ہاں اسا محمود غزنوی دی نسل ہاں شیران دے بچے کدے لگے پھرتے ہیں ساڈا شیر ربانی ہے تے ہوں میں کرانا وا خوہ تے لجا کے تے شیشہ مرو لتر کھاندے پھرنے لتر کھاندے پھرنے انگریزا تو اوتھے بھی دے اوتھے بھی دے اتھے بھی دے اوتھے بھی ٹکے برابر قدر کوئی نہیں مان نال ٹکے برابر بھی قدر کوئی نہیں تیرے ملک دے حاکم نو کتے برابر نہیں سمجھدے تو میں کون ہے جس نے مرضی کنوں پھڑ کے تھلے کھینچ کے لا لے ایسے طرح کے نہیں تو جی مرضی آ کرو سوٹ سلوٹ ماری آدھے جی مرضی آ کرو آدھے جیتے مرضی اصا کی فوج دیو پولیس دیو سارا کچھ بمب مارو سارا کچھ کرا دے معلوم ہویا سارے گلام بڑے کھڑے مڑا پا اپنا راہ چڈی کھڑیا ہوں ذرا بڑک سوال دیکھ چاتی مار اصا یہاں پیڈا نال کھیڈن والے نہیں اصا کملی والے دے گلام سبحان اللہ انہوں آپ چیرن وڈن ٹکن والے وہ سانو بفٹتے ہیں آپ انہوں وڈنا سی اچھا سانو بفٹتے ہیں آپ پھیڈا چ بنے پھرنے شیر بن تا کر کے پیر بارش آد نیوی پا کے لنگتے ہوں شیر آ کے نیوی پا کے لنگتے دور جو گڈنا کا آیا کھڑا ہے اس واسطے گڈ نہ بنی ذرا جاگ دعا کر صدقہ مدنی تاجدار دا اللہ وحدہ لا شریک مولا سونے حبیب دے صدقے سانو دین دی سمجھ عطا فرماوے میں تانو ایک گل آخر سنا کے اجازت چاہنا وقت مزید میں ٹوٹے لے گیا میرے کو کتاب ہے حدیث دی شرح اس فقی ابو اللہ سمرقندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے والے نال تنبیہ الغافلین انہوں دی کتاب اس دے والے نال لکھیا ہے عورت دے مرد دے اوپر پانچ حق نے موٹے موٹے سمجھا جی گل عورت دے مرد دے اوپر کنے حق نے پانچ پہلا حق فرمایا ہے کہ انہوں پردے چ رکھے پردے تو باہر یہ کٹے گا تو گناہگار ہو سکتا فرمائی پردے چ رکھے پردے تو باہر نہ کرے اور پردہ ٹوپی والے برخے جڑے ہوں سن وہ پرانے ساڈے 1950 دے اندر برخا وہی ہوتا سی کنے چ بولو بولو آ میں تمہیں اخبار اٹھاؤں اخبار اخبار دا ٹوٹا ہے ایک تین 95 دا اخبار ہے 1995 دا نوائے وقت ملتان دا اندر چ تصویر آئی ہیں پانچ مسلمان دیا عورتوں دیا تھلے کھڑا ہے انگریز یہودی آ باندر کھڑا جی بیٹھے تے نال لکھیا ثقافتی ترقی کی کہانی تصویروں کی زبان پہلے نمبر دے 1950 وچ مسلمان دی عورت دا پردہ وکھایا گیا ہے ٹوپی والا اجاری ہاں آ وڈی تصویر ہے آڈی آ جی پہلا جتنے میں انگل رکھی یہ ہے جی 1950 اچھا 1980 آ روپ آیا ہے جڑے ترقی ہو رہی کپڑے لے رہے ہیں تو ہو ترقی رہی 1988 دوپٹا گل چ آ گیا ترقی چڑھ گئی 1994 بیبی کٹ آ گئی ہوں عورت ہونے تو باہر تر گئی یہ بخت والی بندے دے نال رلی کھڑی تھوڑی جی برابر جو ہونی سی شانہ بشانہ 1995 میڈم صاحب تو تھلے بیٹھا یہودی دی فوٹو وینا پیا یہ ہوں پیا آخد آ ترقی اصا اتوں لے کے اتنے تک جدو مسلمان دی بیٹی نو لے آئے لے آو گے نا ساری مڑ دنیا ترقی ہو جانی ہے یہودی پہ آخد اگے حالے جاری ہے ترقی یہ تو 1995 کی گل ہے نا ہوں پتہ نہیں کتنے اپنے کلو سن ہوں تو 2005 ہوئی کڑی نا ہوں اتنے گل سمجھ والی کافر دی فکر ویخ کی ایسا مقابلہ کرنا مر جو گیا ایمان نال مرے پایا کوئی زندگی ساڈے کو نہیں ہوں وہ یہودی کافر ہے جنوں فکر ساڈے گھر دی ساڈے گھر دی فکر ہر مومن دے کہ مسلمان دی دھی نوں ایتھوں ٹورن لگا ہے ایتھے لیاندا سی تے آندا پھر ساڈی ترقی ہے معلوم ہویا مسلمان دی عورت جنہ کپڑے تو باہر نکلے گی بربادی مسلمان دی تے ترقی کدی ہونی ہے کافران دی تے جدو آپا عورت نوں پھر ایتھوں ٹور دے ٹور دے تے لے گئے او اسے پیو دادے والے برخے چ تے پھر ترقی محمد عربی دی امت دی ہو جائے گی سارا کچھ تصویر اسی واسطے مرد دا حق ہے کہ پردے چ رکھے پہلا حق ہے حق المرأۃ علی الزوج خمسۃ عورت کا حق مرد پر پانچ ہے یخدمھا من وراء ستر کہ اس نوں گھر دی خدمت واسطے رکھے پردے وچ ولا یاد آو ہاتھ خرج من ستر عورت نوں پردے تو باہر نہ ہون دے فائن خرج ہاں اگر کٹے گا آسے ماں گناہ گار ہوئے گا لینا عورت کیونکہ عورت چھپانے کی چیز ہے دوسرا حق وَإِن يُعَلِّمَهَا مَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنَ الْأَحْكَامِ الشَّرِعِيَّةِ جرے احکام شریعت دی عورت نو ضرورت ہوندی ہے شرع دے احکام دی او سکھاوے نہیں آوندے تے عالمہ کول پوچھ کے تے گھر آن کے دسے توجہ نہیں فرمائی ہاں اونوں نہ گھلے عورت شاہی ایسی ہے آپ جاوے پوچھ کے آوے حرام دے مسئلے حلال دے مسئلے پاکی دے مسئلے پلیتی دے مسئلے عورت نو پلیتی آندی ہے کیویں پاک ہونا ہے کی سارے انہوں جناب اللہ سونے دے احکام شریعت والے ضرورت دے جڑے نوں دے او پوچھ کے تے گھر سمجھاوے اے حق کے قیامت نو پوچھی چنا مت سمجھو کہ اساں نو اللہ سونے ایویں ڈنگراں کو چھڈ دیتا ہے تے آکھے گا بہت جلد لو چلو میں تانوں کیا نا اے جڑا قرآن آیا ہے نا اس قیامت والے دن اللہ دی بارگاہ وچ اس مدعی بننا ہے اس دعوے کرنے نے یا اللہ تو جو مینوں بھیجیا سی تے فلانے میرا حق پورا کیتا سی فلانے نہیں سی کیتا اس دعویٰ کر ہاں تیسرا حق توجہ نہیں فرمائی ان جو تیمہا من الحلال انہوں حلال کھواوے گا حرام کھواوے گا تے عورت نہیں پوچھیچنا انہوں پوچھیچنا کیونکہ مالک ہے توجہ نہیں فرمائی جے عورت نو بچاری نو حرام کھواوے گا اس کمزور نو تیلو عذاب ہو رہے ہیں جو انہوں تیرے حق سے دیتا دی اور چوتھا حق کہ واللہ یدل مہا بے ان یکلفا مصالح خارج البیت عورت ظلم نہ کرے کیویں کہ انہوں گھر تو باہر دے کام نہ کرے نہیں تو زیادہ کیویں دے دی آپ نے فرمایا جدو طلاق آکھو طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہو جاندی وہ آکھن لگا بزرگا جاندی کر کی جان یہ دے نال طلاق ہو جاندی کہ تو اور ہوتا کہ وہ سادے پہ آنے چاہ دار مرا کہا چھکنے یہ دے نال کو طلاق ہو جاندی پتا ہے کونی سانو جی ماسا جی گل ہوئی نہیں تے ساڈا مڑ اج کل بلڈ پریشر اتا ہو جاندے کھاد سانو سیر ہوئی کھڑی بعد مڑ گل ہوئی نہیں تے تا حرام کیتا ہمیشہ واسطے حرام کیتا تے جی ارلی نبی اس کول ٹر جاؤ او کوئی نام مراد کوئی وکھرے شیطان بیٹھے نے انہاں کوئی لحاظ نہیں کرنا بھی کی لکھا انہاں لکھ دینا ہے میں اپنی گھر والے کو انہیں آخیا طلاق لکھ دے ہوں حق بنتا سی جب وہ ایک دا پیا آخر تو بھی ایک لکھ وہ کی لکھن گے میں اپنے ہوش حواس قائم قائمی حواس ہوش کے ساتھ بالکل اپنی گھر والی فلانی فلانا بنت فلان کو طلاق طلاق طلاق دیتا ہوں ہمیشہ کے لیے حرام کرتا ہوں اب نہیں آ سکے روڑا ہی مکا ہوں چار دن گزرتے ہیں ہوش ٹکانے آدھی ہو یہ کی بڑھیا مڑ وہ ہوں ہاتھ چ کوئی بھی سورت نکل سورت نکلتی کوئی پھر آخن گے کی مول صاحب دیکھتے سی کسی پاس مت کوئی بے وقوف ہوں مولوی دی پیو دی شریعت نہیں بدلی بیٹھا ہوئے کسی پاس چلو چلو تھوڑی ایویں ہے ایمان نال دسو ہوں نہیں سارے جی سانو جی پتا ہوئے بتلا کیویں دیونی کیوں اتنے تک نوبت تین طلاق مڑ کے جا کے تے جناب پوچھن گے بد مذہب کول وہ آکھن گے ہوئی ہی نہیں موجہ ہی لو وہ آکھے گا چلو جی مولوی جڑے سنی نے تے سخت ہی بڑے نے اوکھے ہی بڑے نے ادھر تے سو اوکھی بڑی ہے طلاق ہوئی ہی نہیں حالانکہ سارے ولیاں دا سارے صحابہ دا سارے اہل بیت دا ایکو ہی مذہب کہ تین طلاق کٹے دتیاں ہو گئیاں ہن طلاق دیون دے واسطے پہلے نمبر تے وے عورت نو نصیحت کرو جی جھگڑا پی گیا بسترا وکھرا کر لو بسترا وکھرا کرن تو بعد جے نہیں حالے تک بختاڑی منی تو موڑو اس نو تھپڑ مار مارو کٹو لیکن ڈنڈا نہ مارو تے منہ تے نہ مارو پھر جے اس نال وی بات نہیں آئی تے مڑ شریعت آتی پھر طلاق دے تے کیویں ایک طلاق دے ایک مہینہ جدو عورت پاک ہو پھر دوسرا مہینہ آوے گا پاک ہوئے گی مڑ اس دے اندر طلاق دے تیسرا مہینہ آوے پھر تیسرے کیوں اینی لمبی مدت اللہ رکھی تاکہ وچ ہو سکدا کہ صلح صفائی والی صورت نکل آئے سمجھ آ جاوے طلاق دے لفظ دا ڈر ہی بڑا ہوندا ہے عورت نو ڈر پوے تے بعد آ جاوے پہلے لفظ نال اگلے تک نوبت نہیں جائے گی ہن پہلی طلاق جو دے بیٹھا ہے مہینے وچ ایک تے شریعت آکھدی ہے جے صلح ہو گئی تو اینا چا کے میں رجوع کیتا ہے یا طلاق واپس کیتا ہے دوگی مہینے چ پھر چا طلاق دتی کڑا دوسرے پھر چا اینا چا تیسری طلاق دین تو بعد مڑ ہمیشہ واسطے آرام ہاں جی یہ اینا چیز اللہ خیال رکھنا چاہیے دعا کرو اللہ سونا عمل کی توفیق عطا فرماوے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین کیا امام ایام مخصوصہ میں قاریہ یا حافظہ بچیوں کو قرآن پاک پڑھا سکتی ہے نہیں عورت نہیں پڑھا سکتی انہاں دنوں ہے جو عورت نہ پاک ہوندی قرآن نہ پڑھ سکتی ہے نہ پڑھا سکتی ہاں جوڑ نال پڑھا سکتی جوڑ نال الف زبر لام ال ہے زبر می ہم دال پیش دو ہن الحمدو نہ کرے الحمدو بچے آکھن یہ صرف جوڑ کراوے انج پڑھا سکتی درود شریف بھی پڑھ سکتی ہے کلمہ شریف بھی پڑھ سکتی ہے لیکن قرآن سن سکتی ایمان بچا کے نس بے لیا اے یورپی ٹولا ٹھگاں دا پیر دی کوٹھی پنج منزلا مرید دا کلا ککھاں دا مرید جی آوے تھندی سامی اے کچھ وچ لے لے بہندا اے کی حال بال بچے دا تیرا خبر اے ساری لیندا اے مارا مرید ہووے جے ویلا اس نو اے گل کہندا اے تینو محفل دے اداب کوئی نہیں دس چڑکا اس نو دیندا اے نفرت کردا اے مارے کولو کد کد اس نو پیندا اے مارے مرید نو سمجھ نہیں آوندی اے دور کیوں میتھوں رہندا اے او چلیا تیری جیب خالی اے اے تاں پیا تینو پیندا اے تو پیا سمجھے پیر اس نو اے علاج نہیں تیرے پھٹاں دا ایمان بچا کے نس بے لیا یورپی ٹولا ٹھگاں دا پیر دی کوٹھی پنج منزلا مرید دا کلا ککھاں دا اے سکول دی پیڑی مار غیرت دین تو ہوئے بیزار یہودی دے اسی بن گئے یار پروفیسر نے کیتا خوار قوم ہو گئی ہے ایک بٹا چار سر تو ہو گیا پانی تار پگداری تے مچھ منائی پینٹ شرٹ تے پالئی